دا عبد المطلب او ما وی دا چې پولیټیکل ساينس کې کوم سړی ته ویل شي سټیټس مین، یعنی دا سه بندا چې هغه کې قائدانه صلاحیتونه وی او هغه قوم په یو صحیح لار باندې چول شي، هاشم کې دغه صلاحیتونه موجود وو. لہذا د بیت الله د ناظر په حیث باندې د دغه خپل حیثیت ایکسپلایټ کړ او د فارس د کسرا او د روم د قیصر نه ځان د پاره د تجارت اجازت نامې واغستې او دغه خلق اگر چې خپل کې جنگو خودوارو علی السویه او د برابرۍ بنیاد باندې د بیت الله او د مکه معظمه باسیانو ته ډیر احترام ورکو چې دا د الله د کور ناظران دي، داغه ټیک کیر کوي. لہذا د روم او د فارس په طرف باندې د تجارت هاشم خپل میس کې درو نور رو سره تقسیم کړو. د یو نوم دی هاشم، دبل نوم دی عبد الشمس، دبل نوم دی نوفل او دبل نوم دی مطلب. اوس دینه بعد هاشم چې کله مر شو نو د دزوی پاتې شو عبد المطلب. خدا عبد المطلب دی یتیم شو د مور نه، لہذا د اصل نوم دی شیبه او دا شیبه نوم هم دبان زکه خود شو چې دی پیدا شو نو دی غای پا دی ناسیه کی یو جنپک دو اختو تک سپین لکه بودا سره چی، لہذا را دا سپین و اختو دو وجه پلار پی نوم هی شیبه کی خود. بهر تقدیر دا عبد المطلب مور دا مدینه منوره و او دا هاشم سے واده کرده هم پا دا سی حالت کی و هاشم سے تاجرو د شام ته روان او تجارت په دې موقع باندې مدینه منوره کې یو بازار بلګېده. قافلې بتلې نو سرت شپې به مدینه منوره کې تیرې کړې دغه بازار کې. اوس په یو سټال باندې دو کتل ډېر خلک کار کوي خو مشري یو ښځې سره ده. هاشم صاحب هغه ښځې نظر ته ښه راغله چې دا خو ډېره سنجیده ښځه ده، دا ډېره ښه تاجره ښځه ده، د شکل و صورت او قد و قامت هم ډیره بهتره ښځه ده. نو چانه تپوس وکړو نو هغوی ورته وی دا د بني زهرو د سردار لور ده خو کونډه شوې ده. نو هاشم صاحب هغه د استال ته راغی او هغې سره خپل تعارف وکړو چې زما نوم دی هاشم، د عبدمناف زوی یم او مکه معظمه کې د بیت الله ناظر یم، د هغې صادن یم. اوس د بیت الله نظارت په ټوله دنیا کې داسې و لکه د امریکای صدر. او چې دلته څوک راشي او تاته وایي زه امریکای صدر یم، نو ته خو به ورته زر پسې نورمولي شي راسور شي روان دی، ځکه ته خو د امریکای صدر یې. نو بهر تقدیر چې ده کله خپل تعارف وکړو هغه وی ښځې ورته ووایي ته خو ډېر لوی سړی یې. هاشم صاحب ورته ووایي چې زه د واده اراده لرم، تا پروپوز کوم. هغې دا ومنوي زه به چا سره پکې مشوره وکړم، لکه بعض اوقات خرشته به دې په تین تیاره کې د لاسته لاړه شي. نو هغې وی چې اوس هاشم به بیا کوم ځای پیدا کوم، لہذا نکاح یې ورسره وکړ. هاشم صاحب دې سره ملاو خوشو نکاح یې هم وشو. عبدالمطلب صاحب لا ورکوټ چې هاشم صاحب مړ شو او دی مړ شوی هم د خپل نیکه په کلي کې دی، دی روان روم ته د فلسطین کومه ایسا چې اوس د حماس په لاس کې ده او دغه ته وایي د دریا اردن مغربي کناره. نو په دې کې یو قصبه ده هغې ته وایي الخلیل، او الخلیل ورته ځکه وایي چې ابراهیم علیه السلام دې ځای دیرو، د ابراهیمي نسل مقبره هم دغلته ده. حضرت ابراهیم هغې مقبره کې دی، حضرت یعقوب هغې مقبره کې دی، حضرت اسحاق هغې مقبره کې دی، د حضرت یوسف جسد خاکی و موسی علیه الصلاه والسلام دا غد وصیت مطابق دغه مقبره ته راوړلو. نو دغه تر ټول انبیا ابراهیمی نسل دفن دی. هاشم صاحب هم دغه مقبره ته رسید د مرګ لپاره ته مړ شو او من ته دفن شو. عبدالمطلب صاحب ورکوټ معصوم نو بس مور مدینه منوره کې دیره شوه او دی ورسره. اوس چې هاشم صاحب مړ شو عبدالمطلب خدا ورکوټ معصوم و لہذا دا بیت اللہ دا صدانت او نظارت دا درور نوفل پلاس کے واغست سا ذمہ داری مطلب تا ورکڑا سا عبد شمس تا ورکڑا خو مشوری اصل کی دا نوفل لاس کے وا اگرچہ دا غیر مکتوب یعنی ان ریٹن کانسٹیوشن بنیاد بانے دا پلار نباد دا مشوری دا زوی حقو خو چونکہ زوی ورکوٹ معصومو او بیا سموده چې رور حکومتو کینو که قانون یو سوئی دی بیا وی زی اس پر خودو چرت تیارے نو دا عبدالمطلب سے چې کله ځوان شو بالغ شو نو د بل تر چې مطلب نامه دا دی خو عبدالمطلب دی غتری مطلب دی هغه مطلب دی مش رور نوفل ته وی چې دا حق دی عبدالمطلب هغه اوس بالغ دی او ځوان دی باید چې هغه راولو او هغه ته دا شی حواله کو اغه انکار وکړه عبدالمطلب زنه پیژنم دا څوک دی لکه مشرړي راجیب شه دی سړی بیا نه پلار پیژني نه رور پیژني نه عزیز پیژني نه آشنا پیژني لہذا نوفل هم انکار وکړه د رشتې نه خو مطلب صاحب لار نیغ مدینه منورې ته او د عبدالمطلب مور سره میلاو شو چې دا د مکې معظمې بادشاهي د عبدالمطلب حق دی او دی اوس بالغ دی زه ستا پر اجازت باندې بوزم خود چاته ویلی نو کله چې اوس دی راته نو د عبدالمطلب سے ورپسې شاته نوم خو شیبه دی ورپسې شاته اوخ باندې سور دی چې مکې معظمې ته نږدې شو نوجوان هلکونه هغه زمانه کې به د دې غلامانو تجارت کېده او داسې ښایسته رو غلام چې و د هغه قیمت به ډېر زیات و نو خلکو دا فکر کو چې ګینې مطلب چېرته تله منډای ته او یو خو غلام وره لاسته راغی لہذا دے اتنا مشہور شو پا عبد المطلب بانے دا مطلب غلام بس دا غیر نوم شو شایبہ یا نسو پی جنینا عبد المطلب کوئی مطلب غلام راستے دا عبد المطلب دیر ٹک ٹاک نوجوان دے شکل و صورت نا خیستا دے قد و قامت ام دیر خیستا دی دا عبد المطلب نمی نے دا غیر شورت دا وجہ شو بہر تک دیر خو نوفل انکار ہو کر دا عبد المطلب موجود گئے کہ ہم مطلب سے چیز دا ترو ہو دا نوفل رو رو اغه حکمت یمنی نه کار واغست د عبدالمطلب صاحب د مور طرف نه نکانه مدینه منوره کې بنو زهرا د جنگیالی خلکو د زورور خلکو د سایس قسم خلکو د هر چا مقابله ته تیارو او د دوی ډیر لوی عزت او علاقه کې لکه دا بهادر خلکو لہذا ډیر او دا وجه چې نبی علیه الصلاة والسلام کله قبا روانه ده مدینه منوره ته د هجرت په موقع ندر یویش پی اڑان دی بنی زہرو تے اطلاع ورکڑا حضور پر امون دے بنی زہرو آمینا ناوی تے اطلاع ورکڑا چے سبا سہر وقتی تا سورا شئی چے بیا قبان روانے گم نزب استا سو سرکل کی روانے گم تا زمان نکان یئی تا زمان مماغان یئی تا زمان دے نکوم نکان یئی لہذا یو گڑ سوار دستا اب قبا ترالا او نبی علیہ السلام پخپل جلو کے سوک چے خبر نو دی رشتینا نو تپوسه کو چې دا بنی زهرا سکی یعنی بنی زهرا محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علیه وسلم دوی چا ته پته وینا دا د نبی اسلام ماما ګاندی دا د نیکو ماما ګانو او دوی بکره چې خپل جنو کې راوستل نو مونږ چې ورته وو چې خفلی لوډډ ویپن نو دوی با استی توې به وي اسنو باندې بسوارو او توې به داسې نیولې وي دې مطلب سه هم دې حکمت عملی نه کار راوست دوی پسې سړې ولې ګو چې دا ستاسو خوریه دی او زما ارواره دی دلته اتره د خپل حق نه ورکوي لہذا تاسو ما سره اعانت وکوي هلته نه د اتیاو یا د سلو کسانو یو ګوړ سوار دسته چې هغوی په جنګ لړاولو کې ډېر زیات مشهور و هغوی راغل اوس نوفل چوړي دی چې بنی زهرا راغلي دي دا مطلب صاحب پسې راغې وي عبدالمطلب له څه وخت دا مشران راجمع کوو چې دا مشري ونه ورکو نو عبدالمطلب صاحب دے گویا دے بیت اللہ سادن شو اوز دل دقا وقت کسی رو پیا اوزوی او داغا ناما و حارس او داغا یا اوزوی دے ابو سفیان ابن الحارس بل زوی دے عبید ابن الحارس عبید ابن الحارس آغا سڑے دے چی دا پیغمبر علیہ السلام بانے ایمان راولے و دیر پو خوا او پو بدر کی تا شہید شوے ہو دا پا غدری مبارزینو کی و حمزہ علی او عبیدہ یو دا پیغمبر علیہ السلام ترو دغه تر زامنو د باقاعده جنگ چې بشورو کېده یو طرف نه بدو درې کسان راووتل او هغه وای چې باقاعده جنگ شروع کړو دی بل طرف نه دا غوی مقابل مساوی خلق ورته ووتل په بدر کې عتبہ شیبہ ولید دورونه عتبہ او شیبہ دا دوارونه او ولید دا د عتبہ زوی یو نو دوی چې کله میدان ته راووتل نو هغه وخو به خلق په دې د اوسپنې جوړه جامه کې ټول به یعنی مقفل به صرف سترګې مې ښکارې دي پېژندې به نه شو نو دوی چې بهر راووتلې حل مې مبارزین سوچه چې مونږ سره مقابله وکړي نو درې غواړه دریو انصارو ټوپ کړو او لاره ورته مخامخ ودرېد باقاعده به جنګ شروع کېده ایک دو تیم سره بهر تودي دوی تپوس ته وکړو وی من ای تاسو له کوم ځای یې هغوی ورته من المدینه مون خود مدینه منوری یو دی ورته لا نریدکم بل نرید ابنا عمنا مونږ مقصد تاسو نه یی زمونږ کاکا زامن چرته دی مونږ د کاکا زامن له چیرې ورکو نو دوی خو واپس لار یره ګوره دوی زمان زم او یا جاهلان خو دوی د جنگ مزال یو خپل ضابطه وا بس چې وی ان داسې نه وی چې نه ناول پر موږ سره جنگی کې نه بیا وی لا نریدکم مونږ تاسو نه غواړو بل نرید ابنا عمنا کاکا زامن زمونږ غوړ مخ کې ناراضي بس دوی واپس یو ټرن وک واپس لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ایجه کاکا زامن غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځای دې چې لګلر رشتہ دار هغه کو یا ورولېږي لر رشتہ دار مونږ دلته پر دې خلک جن لري خپل تر سره ساتو چې لګلر رشتہ دار هغه ورولېږي دا سینه وکړل وی عمو یا حمزه حضرت حمزه پاسې ده وی علي حضرت علي پاسې ده وی عبیده دا هم کاکا زوی دی تاسو ورځئ نو چې دوی لړه دوی خو هم د اوسپنې جامه کې مغلق وو نو هغه یې تپوس وکړ وی من حضرت حمزه چونکې مشر و هغه وی نه حمزه ابن عبدالمطلب وی بل څوک دی وی علي ابن ابي طالب وی بل څوک دی وربد ابن الحارث وی فهد مو اوس نو روان دي شي بهر تقدیر دغه حارث دا د نبی علیه الصلاه والسلام ترو دا عبدالمطلب صاحب مشر زوی او بالکل ایک یو زوی او اوس عبدالمطلب صاحب تا چې کله دا مشری حواله شه پرون ما تاسو ته ویلو چې چونکی اوس هغه قبیله زمزم کو یې روان کړو صاحب کې ورزولیو کې چاته یاد وي او دوه سای د سرو انورې په ګټو په خاور ډک کړو نه هاذا عبد قصی ابن کلاب سو کړل ما تاسو ته هغه سره جوړ کړو د ابو نہ ولی دوی حوزونه جوړ کړیو نو د حج د سیزن نه څو میاشتې وړاندې به دی او حارث شروع شو په دې خپل اوبو به مټکی راړې دغه حوزونه به ډکول او چې حوزونه به ډک شو بیا به ګرد غبار کیناسته تر هغه وخت پورې اوبو به صفا ودرې دي نو د هغه د پاره د مټکو انتظام کړو اوس کې او کجرې به وټکولې دا مټکو کې به واچولې حاجیان لبه دا اوبو خوګوي چې دوی انرژي او خرج کیږي نو باید چې مونږ یې انرژایز کو کار زول پکار دي نو نو سر پکار دي او کار بجټ ولا پکار دي نو دغه تنظیم وکړو قصی ابن کلاب دغه سیستم روانو عبد المطلب سے په دې زوی سره یواز لګیو یو ورځ ډیر ستړی شو نو چې ستړی شو وی او الله کماره دود زمان راکل نو زب یو زی استا په نامه حلال ذبح به کړ زمانه د جاهلیت کې دا قسم نظر دا جایز و نو یو زی الله الله تعالی هم سوال قبول کړ الله سوال قبول کړ بيد الله سره غلاب سره یو کس وړاندو وي خدای ما له شهادت مرګ راک ما شهادت مرګ راک مثلا د لاهور نه تل صحیح نو بل څو دوست سره شاته ولاړه پر فوګ لاس کې خود وي خدای له خوار کې پر بيد الله دا کله نه شړې په کې دعا کوي قبليږي نه بيد الله دې غر کې شو په انفال واپس واخلې عبد المطلب سے هغه ویل زمون یو مولوی سے تلو هغه به همیشه د مرګ منځنه بعد دعا کول الله مجعل لنا المدینه مسکنا و مدفنا وی خدای مدینه منوره زمونږ د استوب می ځای کې او زمونږ د مړې دو ځای کې نو حج لاړو نو چې لاړو ته خفلو ته بار چا باندې راځي اره هغه زو کام ډیر تیز وو نو سپسترګې به دې پوزه به دې 103 104 ته به بس مرګ ته نږدې وو نو خپل یو ته کلی سړې او ته پوز دراګن چې کوم ځای دې دی رانو ورته مو چې بل الله سمه ربان ذات ته تا بار نو پس دعا کوو الله تعالی قبول کړه نو مرګ ته نو تی الله به دعا کوو نو مرګ ته نو تی وی 200 سیزونه به تنور او وخت یې او شینه درا کړ بس پرور ته تیار نشته نو به هر تقدیر عبد المطلب سے اغه دعا وکړه چې خدای که دولس زامن راکړي نو یو به قرباني کړم. نو الله ولم دولس زامن ورکړل. او په دې دولسو کې د ټولو نه کشر عبدالله صاحب د نبی علیه الصلاة والسلام پلار مبارک او ډیر ښایسته ځوان و. یعنې دومره ښایسته و او وجه یې دا وه چې د نبی علیه السلام جینز بدن کې پراته و. یقینا به ښایسته و. روایتو کې راځي چې په کومه لار به روان و نو ښځې به ورته په دیوالونو لاړې عبدالله زی عبدالله روای لاړی خور ماشا عبدالله روان دی صحیح. او د مالدارو کورنو بلا جینکو ورته پروپوزل څومره رالیږلي مونږ تا سره نکاح کوو خو عبدالله صاحب هغه چاته قتل نه الله تعالی محفوظ ساته د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه جینز او نطفه محفوظ ساتله دې لپاره انتخاب هم الله کو چې دا نطفه به کوم ځای ودیات کیږي د بنو زهرا امینه بنت وهب امینه بنت وهب دا یې ګویه ولا محفوظ ساتلې وه بې هغې سره نکاح وشو بهر تقدیر دولس زامن خو ویشو خو عبدالمطلب صاحب نه د خپل نظر هېر شو چې ما منخته کړې ده یو ځل یې خوب وکته خوب کې ورته وویل چې عبدالمطلب اوف بې نظرې کا خپل منخته پوره کا اوس ده په ذهن زور وه او بالکل هېر بس نو په سارس اسمبلی سمن کړه لویه جرګه یې راوسته قومي اسمبلی راوسته دارالندوه کې ځکه دی خو بادشاه نو ټول د جرګې ممبران هغه ګویا راوستل دارالندوه ته او دا شی ورته وړاندې کې ویل ټول نه اول خو زه الله ته خپله معافي نامه وړاندې کوم چې ما دې معاف کړي زمانه دا خبره بالکل هېره وه خو یې خوب کې مې وکته نو اوس عبدالله به ذبحه کوم ځکه چې ما ته حکم همدا وشو چې عبدالله به ذبحه کې او دا د عبدالمطلب صاحب داسې چهیته زوی و چې ځان نه بېچاره جدا کو نه نو دا یو لویه ابتلا وه اوس چونکې د الله حکم دی او زما نظر دی واجب العمل دی نو دی به ذبحه کوم خو رز تاسو منتخب کوي چې په کوم ورځ به ټول راجمع شو چې د عبدالله قرباني ورکو هغه ټول فکر مند شو د عبدالله قرباني عبدالله خو یو ډېر نازولی ځوان دی ده باندې خو مکه موزمه ښایسته ښکاري دی خو چې د مکې لارو کې ګرځي راګرځي نو دا لارې په ټولو ښایسته ښکاري نو بهر تقدیر هغوی ورته ووایي چې طائف کې او مدینه کې طائف کې یو کاهن دی او مدینه کې یو کاهنه ده دا کاهنان د هغه زمانې ډېر الله ته نږدې خلک ګڼل شو جادوګران د هرې زمانې مختلفې عقیدې وي نو دغه جادوګر طائف خلک کاهنان دوی به سره آسماني الهاماتو نه هم خبر وو یعنی سابقه کتابونه به ویلي وو بهر تقدیر چې هغوی نه تپوس وکړو چې دی به څنګه بچ شي نو هغوی ورته مشوره ورکړه چې یو خو انس خان کا بل طرف ته عبدالله نو بیا قرآن فار پرې راوباسه که د عبدالله په نامه راغی خو دی قرباني دی اوښانو په نامه راغی خو دا قرباني کا که د عبدالله په نامه راغی نو لس سره لس نور کا نو دغه عمل جاری وو او هر نمبر به د عبدالله په نامه راوته چې اوښان سل پوره شو نمبر لسم شو نو د اوښانو په نامه راووته ځکه دا عندالله دیت هم دی یو انسان د وینې سل اوښان نو سل اوښان او په ټوله مکه کې خوشحالي شوه لکه مونږ وایو چې د خوشحالۍ اظهار دا وشو کلاشنکوف یو چلی دی چې عبدالله صاحب بچ شو بار تقدیر اوس د عبدالمطلب صاحب خو ګڼ زامن شو کار یې آسان شو بلکې خدای ورته نور هم آسان کړو ځکه چې دې قربانۍ وروسته نه شو نو خو میټنګ راوسته چې رز منتخب کړي چې په کوم ورځ باندې عبدالله قرباني کړو یعنې دا خلک د یو جبې خلکو صحیح دی په خپله جبه په خپله متیازې نه کوي لکه زمونږ په شان صحیح هلته مونږ مغرب کې څوک په جبه متیازې کوي نو هی چینج از مایند هی چینج از مایند دا خپل مایند چینج کړه صحیح نو ما ته چاوي دا چینج اف مایند صحیح ما دا په خپله خوله په خپله متیازې کولی نور صحیح یعنی یو سړي خبره کړې ده بیا په خپله خوله باندې په خپله متیازې وکړي نو دا خلک دا ډېر کمیټډ خلک وو خپله خبره باندې به ټینګ ولا الله تعالی د دې اخري پیغمبر د نبوت لپاره د انتخاب د دې وجه کړو چې دا په کفر ټینګ ولاړ نه کوم مسلمانان شو پای په ټینګ ولاړ او نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې وایي نن مې دا بیان کړ حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الناس معادن کما عادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوه درنګونه ساده د درنګ راوته موټر وې سره د سر د سپین شګي د څه شي د سپین شګي چرته بل درنګ راوځي د سنگ مرمر چرته بل درنګ راوځي د اوسپنې چرته د کوېلې چرته د سرو او د سپینو مرو د کرے کوډک کې کوم ځای کې ریکوډک نو هغه کې د سرو درنګ راوته نو بیا خلک کنه ستل کوي او لګي لګي ذرات یا ټوټي ورته میراویږي هغه پر را شیپ کې کچا شیپ کې نو بیا نه کې دا بیا پروسیسینګ کوي او صحیح سره تنه جوړ شي صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې انسانانو داسې درنګونه دي لکه د سرو او د سپینو زرو درنګونه. نو په درنګ کې چې کم سره زر او سپین زر د اعلی کوالټي وي، نو چې هغه پروسس کې نو بازار کې هغه د اعلی کوالټي وي. خبره ځین کړه دي په درنګ کې چې کوم اوس پر د اعلی کوالټي، نو چې هغه پروسس کې نو په بازار کې هم د اعلی کوالټي. نو نبی علیہ السلام وایي چې انسانانو د سرو زرو او د سپینو زرو درنګونه دي چې کوم په جاهلیت کې د اعلی کوالټي، نو دای چې کله په دین پوه شي دین کې هم د اعلی کوالټي وي. حضرت عمر یو مثال دی، واضح مثال دی، په کفر او جاهلیت کې بے مثال سره یو. یعنی تاسو داسې ویل شي چې په جاهلیت کې دومره جاهل سره بل نه، صحیح، په کفر کې دومره غټ کافر بل سره نه، خو چې کله الله په دین باندې کوئی اراده نو په اسلام کې هم دومره غټ سره بل نه. کو نبی علیه الصلاۃ والسلام کور کې ناستو، نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها به د دې یتیمانو جینکو د ودونو انتظام انتظام انتظام کرو تمبرونه غوت اور سره گانے ویلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغے خپل شغل کې اختوی، حضرت ابو بکر راغی دوی خپل شغل کې اختوی، وکړه حضرت بلال راغی وی حضرت عمر راغلی اجازه غواړي ورته راغله. یا چې حضرت عمر دنه قدم کې خود او دی جن کو منډ کا په ګوتونو پټې شوی، صحیح. حضرت عمر راته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی عمر ته چې په کملا راځي شیطان هم بار الله مرضی تختی چې عمر راغی. نو بعد دوی دا حضرت عمر مقام رضی الله تعالی عنہ ځکه ما تاسو ته عمر دی گریټ کې انگریز لیکلی دی چې کوم مسلمانانو په دې بیا د سو کال کې او بل عمر پیدا کړو کفر بنو پاتې ښا. نو بعد دوی عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې عبد المطلب سے سلو خان لاړ عبد الله سے بچ اوس عبد المطلب سے چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکره ما تاسو ته ذکر کړو چې د هاشم د ترتیب د وجه د قریشو د دین روم ته تجارت باندې د فارس ته ځکه خو ال سی زغستو سی غستو نو په جمی به تجارت روانو او په اوړي به تجارت روانو. اوس په دې تجارتونو د دوه طرفونو د دوی قبضه وا لہذا د یمن بادشاہ او د یمن گورنر هغه ته دا فکر شو چې په دې اقتصاد به قبضه څنګه کوم. د دنیا کې جنگونه چې همیشه کې د دې لپاره کیږي چې خېټه په دې سورس یا ریسورس باندې څنګه اچو، صحیح، چې پاکستان او د افغانستان په دې سرحد باندې لیتیم دی بلا ډیر څه دی لیتیم دی چې دی لیتیم باندې به کنټرول څنګه کړو. نو مغرب والا وایي دلته نه دهشتګردي کې راځي چې دا وډه مقصد دا چې لیتیم کنټرول کې راشي چاینا والا پاکستان ته موږ کنټراکټ سو کوي نو بس پاکستان لګي ان ټول لاس پی وای، صحیح، نو چې لاس پی وره وای نو چاینا یو بل غټ کنټراکټ واخلي نو بیا یو بل دا ټول جنگ دا روان دی الله نو وسایلو جنگ دی. نو بعد خدا سے وہ جدا دے دا دے دا دے او دا کلچر کانفلیکٹ دے دا کلچر کانفلیکٹ چې موږ سره د سعودي عرب سره ورېښتا، صحیح. نو بس مسله دا ده چې دا په ریسورسز باندې جنگ روان شي زیات علاقه به څنګه قبضه کړ. نو بهر ته دې عرض مې کور تر سره خدمت کې چې اوس ابرهه الاشرم ذکر د مقابل جنرال چې ورته سره میدان کې جنگ وکړ هغه په دتوري گزار پر د پوزا کټ شو لگائی سید ریپلیس کی خو چې کله باندې غاخ تور شو او بد بخاره ده مخامخ غاخ مو خپل کوم څه وکړ د سرو کولا به ورته ولا ګولا د سپینو ذکر له ګولا داسې باندې پس ګوي کی. نو بار د دې ابراها د اشرم د جرنیلو نو د اراده وکړه چې زه ورزم د حبشي بادشاہ ته وې د هغه زیر تسلط وې چې زه د تجارتي لار کنټرول کولم او څنګه به کنټرول کی یعنی دی باندې زبر څنګه وی دی باندې دا زبر راولم چې دا احترام او دا لایسنس دی ته ملاو دل دی کابه دی وجه، صحیح. نو زه دا کعبه باندې او د دین یو خيسته کعبه زده په یمن کې جوړه کوم ځای جوړو؟ یمن. یمن کې. او دا غي د پاره د ټول میډیا ودا اعلان کوم چې بهترین کور الله تعالی جوړ کړی په یمن کې. او د کعبه حج او کعبه تمونز دا منسوخ شو. استاد ټول راځي د یمن کعبه نه چا پیرا ګرځي. او چې کله گویا د کعبه جوړ کړو دا اعلان وکړو نو قریش له غصه وراله. قریش له غصه وراله. غصه وراله. چې دا خلک کوم ځای نه پیدا چې دا شرارت شروع کړ. نو یو څو قریش لاړل نو دغه د کعبه ته اور ورته کړ. بلکې یو ډېر غصه شو نو هغه پکې لوی او نسبات کړل دا نه. صحیح؟ لوی او نسبات یې پکې کړل. دا د توحید انتها وی. یعنی دا څوک چې کوم ځای ته د عبادت ځای وای نو چې هغه ډېر اشتعال ورکې نو شاید چې په اور لګولو به دومره اشتعال نه لکه چې غور پکې ورته وکړي. ځکه دا رغنه مذهب او د عقیدې توحید نه اگر چې د مذهب او عقیدې په بنیاد دوه شروع کړي د سات په حواله شروع خو رنګ خو ورته مذهب ورکړي. ځکه دا مذهبي رنګ چې دا پښکیږي ډېر ښه. صحیح؟ موږ سره چې الیکشن کې کله ګاندی باندې وشي موږ پای باندې پروټوکول کړي الیکشن دا الله باندې څو تر ډېر نه پات بل پاسې موږ یو اسلام ته خطر ده. صحیح؟ نو په اسلام کې ټول خلک را پاسې نه ځکه دین په ډېر زړه سره ګرمای نو بار ته دی او خبره به د ګرمولو لپاره کې نو بار ته دی راځو کو اوس په 77 کې موږ یو تاریخ چلوټه د بټو صاحب خلاف او بنیادی طور د دادله خلاف موږ بغیر د اسلام نه دا زور نه اخلي. صحیح؟ نو بس موږ به وایو چې نظام مصطفی غواړو. څنګه او د موږ سره فراد کړي کوم په حکومت کې راغلی موږ د مصطفی نه پیس کړو خو بټو صاحب موږ سره دوکا وکړه دا نیو کړه بس اته شو چې هغه اسمبلی به اسمبلی ختم شي نو جرنل سره پکې راټو هر وخت چې کله خرفشار جوړ شي نو څوک راټو کی جنرل سره مشرا ټو کوي دغه جنرل سره فوتيار ارمي سره ولاړی بلکې بل یو سړی ختم سره وکړه ویسې دې ملک دوه کسانو سره قوت دی یو سیاسي سړی لیډر مرکزی لیډر دی هغه تب سره وې دلته دوه کسانو سره قوت دی چې هغه تاسو کوي چا سره اوی دا داسې قوت دی چې بس په یو اشاره باندې راځي وی یو جنرل سره سره ارمي خو یو بس منظم قوت دی چې اوس هغه اعلان کوي ټول ارمي ورو ته راو دي کنه ورو ته چې وای چې روډر بند کړي نو بس ټول ارمي خو دې اډر د کمان اوی بل مولانا فضل الرحمن صاحب سره قوت دی وی نو رپاټا چې جلسه کوي نو یو میاس وغي لګي اینو پروپاګاندا کوي یو خلکو لزی او جلسې نه بزو او گاډي بخیر د مونږ فرام کو فلا فلا مولانا فضل الرحمن صاحب ته خو است کلیم نه وی جمعې د منځره پس ټول بس سي سړکونو تر اوسه نو خو بس تیار ارمي د بدرته کې ناس پدا دغه به 5 روپې نه لګي او سړکونه بند کړي نو یو بس دې دوه کسان سره قوتسته ټول چې سره طاقت ماقت نشته بار تو دین عرض میکو رو تاس خدمت کی چې الله تعالی فرمایي چې ابراهیم علیہ السلام د خورا روان شه بیت الله در روانولو په اراده خو دې خنجر ته لار نه معلوم نو دې چې تای پور روز لار ته کډه ورشوا نو به ان تخل کو ته وي وي ما ته دې مکه لار سم کې وسای چې آرمی وکړه آرمی او دا د هاتیانو دسته ور سره وکړه بیر دې خدلې تخریب په اراده راغله نو ټول غریبانو ته سرندر کېدل دی یاري ډیر ورته سرندر کېدل نو دوبه چې ماته لار نه معلومات سو ګ خلک د دین اوم یری دو چې کده بیت الله په ضد باندې ورته لار خو له خود خدای قهر بر روان راشي دغه بیت الله روانو نو ټول خلک یو تخته یو قبل خو خو یو خنزیر پیدا شه دغه نامه د ابو رغال ما ابو رغال هغه ورته مار بس پیسې راکې په دانې ری پیسې بدل ک خو ما مکی ته ورسا وا نو هغه ور سره روان شه خو چې نه تایف نه یو پیندل شل میله دی خو شه نا غریب باندې یو تھوڑا دار خو خدای دی به خو باسي امر څه پاوه ځای مجھے غزا امر سے نو قبر کو ورال تے جوڑ کو عرب بدیر زمانے پورے بدا تاریخ باندې دا بور غار قبر تے بتل او لک جمرات تے چمو پ حج کے ولاد اخی پر دا قبر تے ولاد پ کان وی وشتے دا نے لانا تی سڑے دے دا خدا دا کور وانا دا بار دا ابراہ پپٹ جوڑ سی ہو دا اللہ دا کور پ مقابلہ کی دا ابراہ بلا گے جوڑ سی ہو اگر تے لار پر دا خدا دا کور وانا دا پارا اللہ تعالی سورہ الفیل کے دغه واقعہ ذکر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجعلنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین دا ټول واقعات متاز په پر پدې سیرت النبی کې لیکل کېږي ډیر پسخت او سو پورې چې انسان پر باندې کې کوړکړي ترانه پورې د دقدر قیمت نه پیدا کیږي اس خودم دا مشین دور کی اسی کو او تاسو ټول زمیندار یې دې باندې واقف یې چې غوی خو غوی بي مجموعه دې دا اډوکو د وخو د گوشت مستو د ویني او د لګي او د کولمو او چې کله دې ته جوړتي کی او دې پابندي قبول کی نو د قدر قیمت سی واشي جوړتي وې قیمت یو بدوشي رټي وې قیمت یو په دوشي اسپا اسپا دا ډوګو د وخې او د ګوش پوس مجموعه او چې کله دا پابندې قبول کی کان پټای پری دي سترګو ته پټای پری دي زین پری دي واګې پری دي او قبول کی نړی دې قیمت سیوا شي جوتی اسپور د بیا وایي نو دا رنګ دا انسان ک پابندې قبول کی نړی قدر او قیمت هم سیوا شي زګه چې دې الله تعالی تا گردن نه هاشي بلکې پابندې تمره خوشي دې چې دغه پابندې سره د سپیده پارا شرعي احکام بدل شي حالانکه سپې نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی ذا ولامل قلب فی اناء احدکم فاغسلوه سبع مرات وفی روایت ثمان مرات احداهن بالتراب سپیک استاس لوخی کی خلو والا نبی علیہ السلام فرمائی دی بوز لوینزی یو حدیث کی دی اتزل بوینزی یو بار بار کی خاور مخی فخاور مخلو بے سفاکی او دا مذهب دې جمهور امام مالک امام شافعي او احمد ابن حنبل رحمه الله هغه وی چې وزنا یا تزله به وینځي او خاور او پکې هم وي نبی عليه السلام او سلام فرمایي بل حدیث کې چې هغه مستند دې امام صاحب رحمت الله عليه امام سے فرمایي چې هر پلید شي په درې ځله وینځلو باندې پاکي کی دا عامه ثابت ده دا جنرال فارمولا دا هر چې دا حدیث د وو دا توزو نه دی دا دینی نه دی دا طبی دی یعنی معنا دا ده چې د دې خولې د سپي د خولې ریبیز او بکټیریا دا دومره مضره ده چې څو پورې د اوو ځله یا اته ځله دا لوښې وینځلې او نور یا هوا باندې اچکړې دي نو تر هغې پورې دغه ریبیز مري نه او د دې طبي کې دلو دلیل دا دی چې نبی علیه الصلاه والسلام د خاورې ذکر ورسره کړی چې خاوره پکې ومخه نو شاګرد د بیبیز د مړولو لپاره بنیادی ذریعه ده او سر یو سړي سره جیب کې د نو شاګرد کونه خو نه نو بس آسانه خبره ده چې خاوره راواله نو شاګرد یو جز دی هغه به هغه ریبیز ته ورسي او هغه به مړه کی نو هغه به امام رحمت الله علیه چې دا حدیث طبی نقطه نظر سره دی شرعي نقطه نظر سره په امام سے تپوس کوي کې لوګي کې سړی متیاز وکړي انسان پکې وکړي وای پکې وکړي هر پکې وکړي یا ایون سپی پکې وکړي نو دې په سو دلې ویلځي نو بیا ټوله یې په وی دری دلې ویلځي او دری دلې وچه نه امام سے فرمایي چې بیا د خپلې لاړې د سپی خو بردل متیاز نه ځاتې پلي دي نا هغه چې درې زره وینځل دا د شریعت حکم دی یعنی شرعاً دا لوښی قابل استعمال شي چې درې زره یې وینځي هوا یا انور دی وچ کې په کپړو چور مراد نه دي هغه یو ځل کنسیډر کیږي هغه یو ځل شمارل شي اوس دا سپې د خولې دومره پلید ده بدنې پلید نه دی دا د امام شافعي مسلک در رحمت الله یاده امام شافعي فرمایي چې خنزیر یعنی سور دا کله چې بدن کپړو سره ولګي نه پلیس شي نو که سپېره ولګي نه هغه پلیس شي امام رحمت الله علیه فرمایي د سور په حواله د پیغمبر علیه السلام فرمان موجود دی چې دا نجس العین دی ذاتی پلید دی او د سپی په حواله باندې داسې سنس نشته او دا قسمه حکم په قیاس نه ثابتېږي دا په عقل نه ثابتېږي زه دا څه کوم باب زمون دا بابا چې دا قانون کې ورننه وځي دی بابا له خدای یو داسې بصیرت ورکړی دی چې ورننه وځي په یو فقهي ایشو کې چې راوځي نو ځان سره یې بډا ډېرې مرغانې راایستې وای دا وخت دی نو محترم ورو دغه سپې چې دا دومره ګنده او بلید دی چې اووه ځله اته ځله یا درې ځله به ترې لوښې وینځي او چې کله دې پابندي قبوله کړي نو د قدر او قیمت راشي کوټه سپې که دې په ګاډي وو یا مړ دی که نو قانون دا تر متوجه کیږي ولې چا ساتل سپې چې غاړه ته پټای پرې خورې ده پابندي قبول کړې ده نو که هغه دې وو یا دې مړ کړ نو باقاعده هغه تا په کوټ کې سوکول شي چې زما سپې مړ کړې ده دا مسئله نه لږ تیز وایي دا مسئله او دا پابندی قبول کی نو دا قانونی حکم شو شرعی حکم هم دور دا پارا بدل شی بیا دا بس پی چکل بی معلم شی تعلیم والا دخکار ورکی نو دا دخلی مردار حلال شی حالانکہ دم رکڑی وی خو تعلیم بسنگ ورکی دا تعلیم بٹی دنگی تعلیم بی دن بد دنیوی مسئلی فقیح جوڑے او فقیح آجا توی چه دا مسئلی او دا اشو تیہ ترسی داغی کور او مغز معلوم کی نو دا سپیکر دا دنیوی مسئلی مغز معلوم کی نو دے دم رلوی مولئی سب شی چه رد دا خلی مردار بیتار پارا جائز قرآن کریم فرمائی وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ بینززر اللہ تعلیم ذکر کے دنوالے دا علم تے مراد دے یعنی علم سطحی نہ دے بلکہ دا دیر ڈیپ اور دنگیے دے وما علمتم اے وسوید وما علمتم او اخکار دا حاب جتاسو تعلیم ورکڑے من الجوارح دا کواسبنا نو کواسب آغا زناور چی اخکار کولشی نو یو پاکی سپیدے او بل پاکی زنگری سپیدے وائٹ ڈاگ بکوئی اغام تعلیم اخلی زکر مجھاری تو سپیدے وائٹ ڈاگ بکوئی ودا من الجوارح مکلمین تکلیب دا تعلیم ورکولی دا کلب دوئی مکلمین چی تکلیب کوئی یعنی تعلیم ورکوئی دی سپیدہ دا درے تو علمونا مکلمین سلورم ذلی بیاوی تعلیم ورکوئی دویتا او بینزم ذلی بیا علم ذکر کمیم ما علمکم اللہ پا آغا طریقہ چی کم خدای تاسو تا خود لینا نوز داغا تعلیم چی ورکی دا پا دا سورس دا ہدایات دا مطابق ورکی نمہ کمی تعلیم تاسو دا اول ٹریننگ درکی جلوز تا تاسو دا ٹریننگ درکڑے دکنے کنے درکڑے صحیح دا پا سیٹی کسو کو ٹریننگ دکو تا پا بیئر کسو کو ٹریننگ دکو ایڈوکیشن کالج کی بسو کو ٹریننگ مکو یا شارٹ کورس اندر کئی دا دیٹول پروسس نمو دی رئی زکر چی دا یو فن دی او فن لیب واری پروفیسر درمان شیر سیم سو واری لیب واری یعنی تجربہ او پریکٹس واری چی دا تجربہ بکی دا دقی متعلق فن دا صرف تیوری بانی کی گدیوی دیوی دیوی تو پا تیگر کوئی چٹی چی مسن گئی دا انٹرین کا ساتھ سا دیر کا قابل بھی پر غریبان دا طریقہ نہ ورزی اخلاص سر بلے گیا ہے پا طریقہ نہ ورزی تو بس رہے ہیں نا دا پرائیویٹ سکول والا یعنی ٹور انٹرین بھی دیر قابلان خلق بھی ماسٹر ہم پر ایک کلاس کی کڑی بہتر ہم ایک کلاس کی کڑی پا پراپر ٹریننگ ہی نہیں نا صحیح ٹیچنگ بانے نہ ہوئی گی اب رہا ذہن کرا نا دے آیت نا معلوم اشوا چھے پراپر ایڈوکیشن دیٹ از ماسٹ ماوسی اوزائی ذکرو چو تا بلا ربانی غالبان خبر اگر گولا چی دا قرآن کریم تا اللہ تعالی شفا ویلی دی وننزل من القرآن ما هو شفا شفا سشی دی چی علاج دی اوشی دوا دی اوشی صحت پی مرتب شی کل اخو علاج و دوا اوشی و صحت پی مرتب دشی سڑے دوائی می خوری ٹکی گی نا او کل اچھ علاج و دوا اوشی و صحت پی مرتب شی جب یا شفا ہوئی نو قرآن کریم تا اللہ تعالیٰ دوا ندی ویلی چکنی خورے پہ اٹھی کیے بنا اللہ تعالیٰ ہوئے کدی او خوڑل خو پا صحیح طریقہ رہے پیزان ہوئے کا نو دا بستا دا بیمارو علاج کئی نو ما او صحیح طریقہ بانے بڑا دوائے استعمال چانا بارو میں دا ڈاکٹر نا چانا دا ڈاکٹر نا نو ردی قرآن ڈاکٹر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن شفا دا رسول اللہ معالج دے نو دا اگر نبتا پوس کے چی جی دا دوائی بسن گا استعمال تاس بلے خبر کوئی کنا دا دی وجہ ما تاس تا ہوئی چی علم حاصل اور دی دا لفظ زام سر یاد گئی خصوصا تعلیم یافتا دوستان دا پراپر سورس نا پراپر نالج دا پراپر خلقوں کو واسطا سو لفظ جی جلیلہ دری پراپر نالج دا پراپر سورس نا دا پراپر خلقوں کو واسطا یعنی رنبے او بدا مرمے چی مالا کم نالج او کم علم حاصل ہو دی پراپر نالج دویم چی ردی نالج بنیادی سور سسلے کم نصاب دے یا کم ٹیکسٹ دے یا کم کتاب دے او دریم چی دا کتاب بس دا کوم دا چانا نو صحیح علم دا صحیح معاخر ہونا دا صحیح خلق کو واسطا زکه دغه سورس سیکنډري نو کوم راکېږي به په میدان کې که استاد میډیکل تعلیم په انجینیرینګ یونیورسيټي کې د کور شروع کړل نو بیا به سي بیا به ډاکټر د نشتر په ځای د انجینیر قرار اخلي د خلکو اپریشن به کې نتیجه به سي هلاکت وي زکه یې دا سورس پراپر نه دی زکه یې دا کتاب پراپر نه دی زکه یې دا خلک پراپر نه دی میدان لپاره خپل میدان کې پراپر دی خو د میډیکل لپاره پراپر نه دی بیا یې نه کې یو سړی د ډاکټرانو کالج کې د بیلډینګ طریقه زده کړي چې دا بیلډینګ سټرکچر څنګه ودریږي صحیح نو دی به سي چې په لپاره ورو دي لنټر نو مخ کې نو ټول به شهیدان کړي زکه چې دا سورس پراپر نه دی دا خلک پراپر نه دی دا کتاب د دې فیلډ لپاره پراپر نه دی بیا یې نه د قرنګ دی دین چې نمبر اول پراپر نه دی نمبر 2 د پراپر سورس نه نمبر 3 د پراپر خلک خبر مو ځین کړه پوه شوي نو زدا اسمې د دې چې پراپر تعلیم ورکې دې پراپر تعلیم کې سره زده کی نو بیا شریعت وای چې اوس دې په سوو پرې ده بسم الله الله اکبر سره نو په سوو یو والا ک ډېر وو او تعالی مړ راو نو غوا نه پر خوراج جاي دې الله کې خو دې دور پني دوا چې نبی دې صدا کوي چې لوخي کې وای نو زه لا ته زړه یې زړه یې وینځه او زه ته وای چې په هغه سوو او مړه در راړه نو شریعت مرداره یو نه ځکه دا مولای سي دي دا سپېڅلې شوی دا مولای سي دي نو دې مولای سي چې پراپر نه یې حاصل کړی دي او پراپر د نګې رکاب اوس یو اوس پراپر د نګې سره یې نه دته څه شی اور نه خور پراپر د نګې سره دا ټلیفون نمبر کې پراپر د نګې نو پراپر د نګې سره یې نه دته دا اهلیت صلاحیت او قابلیت دا بس څنګه ثابتېږي درجه د تعلیم ورکې ډیر وخت نو په ماهر سړي بوله ورکې بیا به لیب پیوم کې تیوري نه بیا بس به کې لیب پیوم کې یې نو وګي کې به او بیا به سوې پسې پرې دی نو یو ځل دوه ځل درې ځل چې درې واړه ځل سره د دوی د د هغه سوې نه هیڅ شی نه پړو بلکې تا ډېر راوړه نو اوس ولا سرټیفیکیټ ورکړه ته چې پی ایچ ډی شو ته اوس څه شی ها وای پی ایچ ډی شو یا د مولیان په جواب کې تخصص دی وکړه تاسو باندې په سره کې څه وکړه تخصص دی وکړه مقاله دې منظور شو سو شو وای مقاله دې منظور شو قبول شو او ته په مقاله کې امتحان دې په واپس دې شو او پای کې کامیاب شي نو تو سرٹیفائیڈ اخکاری سپے تو جو سرٹیفائیڈ اخکاری وہ دا غدری وارا یعنی دا ٹریننگ دوران کی جن تک مڑی سویتا تراؤڑی دی نو دا بنا خورے تو کہ ترائی خورا دے کوالیفائیڈ شیو نہ دے تو چھو کوالیفائیڈ شیو نہ دے نو دا نان کوالیفائیڈ پا فتوہ بانے با عمل نہ کے صحیح شو دے خبر بانے زان کوئی ہوئی دا دیر دا عقل مندہ خوری خوص عقل دا خدای وقت لما ہو ساگا سایم سے کرو کم مراوی پا یونیورسٹی ڈگری ورکړي یونیورسيټي څه ورکړي ته مانشه دا خبر به خلکو ته رسوا یونیورسيټي څه ورکړي ڈگری ورکړي او مدرسه سند ورکړي مدرسه سند ورکړي خو ما یې خپل خدای ورکړي یونیورسيټي ڈگری ورکړي مدرسه سند ورکړي واقف څه ورکړي نو په لوکات یو سړي په سکول یو ورو نه دی دی دومره د اعلی درجه عقل مندي چې ته خبر ته راشي او یو سړي په پی ایچ ڈی کړي یا به تخصص کړي دا څه د وایي چې ورته د خپل لاس تر اسی الله نه غواړي چې خدای موږ عقد راکړي امام بهقي رحمت الله عليه او حدیث نمبر کړي چې ان رجل لا يصوم ويصلي ولكن يجزى بقدر عقله یو سړی په منځونه په روزي به کوي خدای ته منځونه او روزي دا دلل شي د عقل پکانو قیامت پر دا دلل شي بس د عقل پکانو چې شي کې پوهه سره عقل پکې سره نو په یو تر کې وستا عقل یې خی بل تر تو وستا منځونه او روزي نو دا هیڅ به په معلومه چې ردی سړي دا موږ سره کې تا به تر یو پوس کړی ما به کړی زما اوس پکشي په غاړو باندې ستا به بدل شي هغه باندې ته بل وی اجر واخلې زما کم تر اجر واخلې ولا کې نه جزا به قدر عقل هی او کما قال علی الصلاه والسلام نو د بس په چې ردی سرټیفیکیشن نه بعد یا ردی کام وکیشن نه بعد سنبا د کانوکیشن نه بعد د چې بیا کوم ښکار کوي نو مړ به یې راوړي ده هغه به دا لپاره حلال وي. خو که کله دا وشو د سرټیفیکیشن نه بعد د ګراجویشن نه بعد د کانوکیشن نه بعد چې دې تا ښکار پسې پرېښلو او د دې یو پتلون په لاره وخوړلو نو دی اټومیټیکلی ډیسکوالیفایډ شو. سچې شو اوس دغه سوی مرامه ده د سره بهیات مو کې داخلی چې من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم الله وجه تاسو له محفوظ کده را خوراک اورا دل سرټیفایډ دی ډیګری اغسته ده سند یې اغسته دی پی ایچ ڈی شوه دی متخصص دی اوس د مردار اقرار سره باندې چایي خبر باندې پوښ نو سنده فرمایي چې کله دا خبره ثابته ان الانسان لیطغى چې انسان دې ماته تو بیا څه دوی کولی ماته ولګا موږ ورته کې دا راغو چې به سوې بہت ساری بارشې ہوئی ندی نالوں میں تو گویا دی آ گئی وہی خبر ندی نالوں میں تو گویا نہیں مسئلہ دا چې دې نالے یا د ندی د دې کې به سټی دا نو چې دا اوبه دا به په پلو باندې په پټو ته ورشي چې تو گویا دی پری چې پلی مات کړي تو گویا دی آ گئی الله تعالی وہی کلا ان الانسان لیطغى الله وہی دا ثابت دا چې انسان پلی مات دی کنی ماته تاسو ټول ماته زیو ماته الله دې موږ کنټرول شي نو ما تاسو ته وایم چې پابندي دا بنیادی شی دی آزادۍ سره پابندي او پابندۍ سره آزادۍ دا جوړه راځه ریا ده آزادۍ سره پابندي پابندۍ سره آزادۍ چې دا آزادۍ تا ته په کوم جهت او ډایرکشن کې میرا ولا او پابندي د کوم جانب او د کوم جهت دا علامه دې راجبا تصویر ورکړلې علامه ورولې فلسفي ناوی کی سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے بابا گل بھی ہے اللہ نے وہ وہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے بابا گل بھی ہے انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے دیا بھیج نختہ کر بھیج سورت دمسی تیر لگی سی اور زین چتفز غزای ولاری نو اوس په بل طرف دته مکمل آزادی ده د ډایرکشن معلوم کړه دي چې په دې ځان کې له مکمل آزادی صحیح او په دا غزای کې نه پابند دي رب نه کې بیا پوهیږي وینه بده خوې ګور بده خوې نه هوې دا آزادی دا پابندی ده تو دا جهاد نه معلوم کا چې سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابندی بھی ہے انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے اور تمنا درد دل کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے یعنی کہتا تھا واڑے چیز ماتر درد دل بے لوشی دی دنیا کی نبیا پا ازغو کی تاورا تاوشا تو جن کول طریقی اس دکا راحتون پس بیا مگر زا بیا مسائب سر آشنا شا او چیز سوک مسائب سر آشنا شا دے کامیاب شا او چیز سوک دا مسائب نو یری دل صحیح مونږ دا بل هغه ځای روان یو دې نه بعد پرې پوه شو وګ اره ته دې باندې او خبر ته ډیر دې ستاول له ګونه لوسو هلکه پښتنو مشران مون دې وی بیا نه بل نه مې لري چې مېس کې شپې یعنی چې کله راځي ساتو بس بیا باغ او ټول زور سر کیږي سو زمون دې کلی کې دوه مشران نو مونږ دې سیاسي نو همیشه مونږ دې تیر کړیو دې مې شپ ته صدا سره چې بډو ډوګیو کې چې مونږ لګیا یو بلا سوچے سمجھے بس اگر ڈوبے نہ گو بلا سو دوستان بھی اور مشران کے خدے دیو بخی خو خلق ہو تو دے وجہ اعتماد ہو اور دے وجہ سیتا ہو توکل ہو تو زمان شیر دی مشران ہو ناغی ہوئے سران ڈوڑے والے دے والے راجی نبی آو پختانہ آزار دی گی یہ بس کی پختانہ با نظرون دے مالے دو گوڑا گان نیو غریب پکے بلا ڈیر وارو خوڑ دیو جیرو نے تیر کرو اور خبت عام زمیدار سڑے ہو نظرون دے کور سرکتر ڈاگا خوازا خوا خور په هغه باندې ټول خلک کټونو کې پراتو نه خلق و حکومت نه پولیس ته پټیدل را پټیدل چې دني مشبه هغه سره پوش دای کې بنګا بابا را پیدا شو نو چې را بګې نه دی بل بابا هو ټول نجیب کړو او ټول چې ته باندې کې او چې یو پاگل خو پټیدل چې پولیس ته کاران چې پولیس نه پیدا نه کی نو ځا چې براګې دې مشبه را پیدا شو درو کټ کې کې نه نو ورته یې روس په دې کانډا راو او بیا ولا پښتنو بچای راځي نه ولا په ټول خپل د تور کړه کته او ورته نه هیڅ روس پیسې نه ماټول دی یو کړه د دې کله راځي بیا باور ما ته وایي صحیح نو موږ نه اوس روس براو دې ته اله کچې راشي بس راو دې بیا ور سره کور جو سو کور سره نو مو ته ورو اوس به کوستا خدمت کې ژوند ځان لا آسان کړي او ژوند آسانی کې په قران او په سیرت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم قران سره تعلق پیدا کول سیرت در رسول پاک سره سنت در رسول پاک سره تعلق پیدا کول دا بدن کی سادگی راولی او چې سادگی در کنار ژوند دی آسان شه دا موږ ټول پټی دا چې د جنګ زګ ټول خلاص او دی ټول ار ډایمنشن ورته معنی کوم هغه سره وای شي پیسې به کوم ځای پیدا شي ټول سره دا مزګ دا څه مسله ده مصلا تعالی فرمایي چې کلا ان الانسان لیبقى انسان کله مړی کلا ارلا اهوستا چې سو هم دته احسان شي زبر سره شو احساس ورته شي چې زبر سره شو احسان ورته شي زمالدار شو احسان ورته شي ما اوس پراپرټی جوړ لگلا احساس ورته شي ما ته منصب ملا شو دا پوری دې هغه وخت دی مولانا عبد الله زکو وی دا غریب چې غریب کاری غریب نه وي دې غریب ته چې مار راشي زما ورشي دا غریب چې غریب کاری غریب نه دی دی غریب ته چې ما پاشي زنا وشي ولی زکه ته احساس وشي چې اوس زما چاته ضرورت نشته مونږ اوس دا ضرورت شته په هر منټ منټ کې ضرورت شته دا سره ډیر مال دی او که خدای دې دا مړې وندا کړل وړې نه دي کېږي سکه ور سره ضرورت دی خدای تشته کې نشته لکه دوه سره وایي اګه خدای دې صاحب باندې کړه په پیړې انسان اخلي نو ضرورت دی خدای تشته کې نشته یا مار سره خوراک دې ډیر فرمایا دې ته خوراک کباب دې مو خور او پسې دې کې مو خورې اور پسې دې پیپسی یا کوکو مسک اسه ونه بیا سپرایټ دې مسک او چې لاندې نه خدای باندې کړې بیا بس اوکي بیا دې خدای ته ضرورت شته نو په خپل لګي دا چې ته په هر قدم قدم او په هر څه کې باندې محتاج یې دا یو واده خدای صفت دې چا دې حاجت نشته د مخلوق هر وخت دې حاجت دې کو بادشاہ ټوله دنیا وشي نو بیا ضرورت دا او حاجت ته فرمایي چې کلا ان الانسان لا يطغى ار را استغنا تم چې لا دا بار چې استغنا ستو وي ار را استغنا ان حسب انه استغنا چې دې ځان وویني چې زه اوس پر استغنا شم به حاجت شم سلف سفیشن شم څه شو سلف سفیشن سي د مخلوق د پاره شته نه مخلوق سلف سفیشن کې به نشي کګې دې نشي کې دې نو چې نشي کې دې صرف شپ شپ یان ځان د بار په خپل کافي نو بیا باید چې زما کې درا شي کلا ان الانسان لا يطغى ار را استغنا او الله تعالی فرمایي چې دا د صرف سفیشن سي تصور کې خپل کو الګ د چتي اسمان د خپل اونډي ولې دا چې ته دور وړم دي مرغا دا صحیح دې د شپې په دجاره کې چې نو دې په خېټه نه سملیه په لاس نه سملیه په ملاس نه صحیح رجی مبرا سبری دا پیکم طرف دے دا اسمان طرف دے دا پسین کی دا رجی اسمان ماتین کر رہے صحیح اگر دا برشان شو اسمان را پیوزی دا ری بین خوب آس اسمان را پیوزی دا تا خریتا کو را شامل فرش سیب دے خریتا کو را سارا شمین تا کو را صحیح نمونگا ٹوٹ دا ہر یو سڑی پسین کی دا یہ دنی امر کرنا کرے دا یہ چانر ٹیم کرے دا اللہ ٹیم کرے دا صحیح پتا با نیس پر نیم پڑی دا پتا با مولانا عبداللہ کو یودا چی بینی پا دیستر کو پاس اسمان چو تمامی خلق دکڑل دی جہان چو ویسے کندر ازور کردے ان ادا سے چپ لو لکہ بوٹی گٹی بی دا بیابان چو اوے سادی چپ شو رحمان چپ شو لبید چپ شو زمانے کو خولی خولی شاعران چو چی عدد پا دنیا ضرب المسل کو زمانے کو لفاروق مرد میدان چو اوے عبداللہ ترقی چپ مکڑ خالقا چی توسو نبی دانوی سفندران چو تو سر دیدانو بس توازو او عجزی دا دیر روی شیلی یو زان کی عجزی پر چی عجزی در کی پیدا شوا جون با دی اٹومیٹ کیوی سا دشی زکر تبی ارنگینی واڑے نا چی عجزی در کی پیدا شوا تبی ارنگینی نا واڑے دا جون تنکر رنگینو دا زمانی دے سشی رنگینو دا تنکر دے چی جوڑا بسنگا سو بوٹان بسنگا سو ما سره دا ټول ګان دي ته نو جما راوړم دی نو خو یې لږه واه یې تاسو نو یو ټول ګان دي ته کپڑے باندې دي نه هغه څه چې دا کېړو په شانو استعمالوم ګڼې نو چې مدرسې نو اجتماع نو زه راوځم بس زه باندې په حقوق دا شاته طرف لګا کېړا په شان کینی نه نه هغه ټول پټونه یو خوا بل خوا او چا صدقه کوم چې زه دای ته دې مستو اخلا خدا په برکت کې په دې بنیاد چې دې باندې ډېر طالبانو خبير دي دې باندې ډېر اور او خبير دي دا ډېر مدارس او علمي او تعليمي ادارو ته تللي دي ان شاء الله به ورته صحیح نو بار ته به ارز به کوستا خدمت کې چې رنگيني دې را کنټرول کړه نو بس ژوند دې ساده شي او چې ژوند دې ساده شي ایمان درته مې لاو شهر بازار ته مې لاو ایمان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سادهګي ایمان دې څه شي رنگيني زماده مانو دا چګینه بس په زور باندې خپل کپڑے وښلو یو صحیح خودنمایي وکوي سبا کو خودنمایي وکوي تم شوق سر کالج میں پڑھو پارک میں بولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یا کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو زان ہو گئے خود کو زان بنو رہے ہیں سوچیں زان تنور دا صحابہ جو ہے کہ من دو رکو یعنی مو زان نبی دن در صحابہ جو نبی علیہ السلام راتو نمہ کی مو رکم زہر کو سارا کرو چیو کو رو دنو آنو نا مو گا زان نو پی دن در نبی علیہ السلام را گئے نا اگر مو تا زان راو پی دن در ما اس پر کرو تووی ما ای دو وحی سرور مقاصد بی نو بنے مقصدی بی ہدایت بے مقصدی بی علم بے مقصدی بی معرفت سرور بی تکرین نو وحی سر صحابہ تا ہدایت میرا وشو اغه بیا په دې علم پیدا کړ دا علم په اساس معرفت خداوندی پیدا کړ چې خدای او پیغمبر هغه معزز سره دنیا او معزز ته زمانه مې مسلمان هو کر الله مو فرمایي چې و معزز ته زمانه مې مسلمان هو کر اور هم خوار هو به تاریخ قران کې کر یعنی هغه دې قران عزت ورکړ او زمو قران الله تعالی دې خیر وکړي موږ دا قران د ختمولو لپاره وقف کړل چې ختم وکړي دا قران مودې لپاره وکړې چې قسم به وکړو دا قران مودې لپاره وکړې چې بيلي وکړو دا قران مودې لپاره وکړې تراو کې به او دا ټول کار نه دي خدای دې قران مقصد او حکمت نه دي دې قران مقصد او حکمت دا دی چې دا الله لای حرا لګل دا دستور العمل دی باید چې مونږ ټول په دې د عمل کولو کوشش وکړو کله چې قران باندې مسلمان امت عمل شروع کو د دې لپاره رسوي شته د دې لپاره زلت شتنه د دې لپاره بده ورشتنه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خير الدنيا وعذاب الاخرة ان شاء الله من بزم ظلم ما دعا کو الا تعالی زما سفر بختور کی سبا دې بچی دي ابي ابي دعا کو چې الله تعالی دې سفر بختور کی ان شاء الله په خیر او عافیت باندې ورسې الله تعالی تاسو خوشاله کی یا زنده صحبت باقی ان شاء الله به برادو به تاسو سره خبرې کوي زو پرې باندې نور بسیدو مقصد دې بیا په چارپې چات کې نه ګرځي یا خو بیا دا اراد په دې پیړ نه ګرځي نه خوند نه کوي دا پر یو ځای نه نه ګرځي او دا اراد ته کوي نه دا راو ته ځل دې امکان نه وي او چې سو پور دا پروندې په غاړه کې وي نو کدې ډیر تیزو ګرځي نو اتوماتیکلی او خود به خود په هغه پیړ کې راځي لہذا نه صرف دا چې دې بچوي دا په دې ګرځي دوه باندې فائدہ مرتب یو پر او دې خلک په فساد وکړي دا اسلام دا یو مرکزی محور دی د دې قربندې په غاړه کې واچي او مسلې سره به اوتړي نو بیا چې څومره تیز ګرځېدې چې څومره تیز ګرځا خو دا دایره به نه ماتي ته دا دایره دې ماته کړه نو سره دلا دی ورته خو د انسان کمزوري دا ده چې دې دایرې نه مني دې دې په فرایش نه دې دایرې نه مني دې قربندې نه دې دایرې نه مني دې په ځوان شته نو کوم وای چې په ځوان شلې او خاله کوئی ترې دې نه کړان دې بچو نو دا ټول ترې دې دي دا موږ ټول ترې دې دي چې کوم په ځوان شلې نو عرض به کول تاسو خدمت کې چې نبی عليه الصلاة والسلام ورته چې راس الامر الاسلام د دې معاملې سره خط یا د دې معاملې سنتر فاونټن او مرکزی سرچشمه دا اسلام او انقیاد دی او د ابراهیم مسلمان او نو اصل مسلمان حضرت ابراهیم اصل مسلمان حضرت ابراهیم چې الله ورته یو قوت ورکړ هغه دا اسلام دی علامه ورته یقین مثل خلیل آتش نشینی خلیل الله مسبی خود غزینی سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی صحیح دمائی بیانوں کو قرآن نہ کوئی ہو برحمان بابا نہ کوئی ہو بالا غیب بارے نہ کوئی ہو نو تو پتہ ہی تو آروں پوچھ رو سڑی پوچھو دائی دیکھو پیٹرول سڑی کی دائی دیکھو سڑی کی نو سڑے سڑے کی کی پدین بارے اگر ایدہ بوجان شکل بارے تو برا خیستہ ہوں مکہ کی کنا خیستہ سڑے نہ ہوں او دے کو مال دور مال دار چیدل تو بہر وقت تیرے کافیلی ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس پیراوان او دے تم رو دلو قوت مالے کو چیدل با کم کیس فیصلہ کنو گیا چاہ بجرہ دارا کنو شوڑے دا فائنل ڈیسیجن زکر دا فیصلہ ابو الحکم کرے دا دے ڈائریکٹر ابو الحکم فادر اب ججز نوی دا فادر اب ججز کرے دا ابو الحکم کرے دا و چونکی اللہ دا اللہ پیغمبر و قرآن سا تعلق پیدا رکھ بلکی دشمنی اکڑا دائمی دا سرطت سیئے رہے اولائے کا کلن عام بل ہم اصل و اولائے کا امور غافلون اللہ میں دا خردی بلکی دخلون اقوم لان دیدی دا خرد بلکی دخلون بل ہم اصل دا دخلون اقوم لان دیدی نوز پتہ اولائی دا چی سڑی دوب نکو شکل دے نکو باڑائے دے نکو منصب دے نکو پیسو دے بابا عبدالرحمن فرمائی کہ سڑی دوب سب دولت نہ در رحمانہ بدھ کو جوڑ سی دسلو درو انسان نہ دے انسانیت دے اور جزا شیئے دے دے انسانیت پیدا کی چاہتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تعلق سورا مضبوط کو مجھے ترکو محد رہے تعلق مضبوط تے تر دو رہا دے انسانی دا اس مطابع آلی موقوف تے چھتے زن سورا انسان کو رواڑے دو رہے انسان کہ دو رہے انسان کہ دو رہے انسان بس تعلق مضبوط ہوا دغه مرکز انسانیت سره انسانیت مرکز دے ذات د رسول پاک دا د انسانیت په اړه اوس دے اوس په سره په دې تور مله کې په اړه اوس دے په اړه اوس څنګه بجلی پیدا کړه دا هغه په اړه اوس دا بجلی ګریډ سټیشن ته ځي دا څه پای دا څه کې دا څه دا ګریډ سټیشن نه بیا تقسیمي کې بیا ترانسفارمر ته ځي دا ترانسفارمر بیا ویډیو تقسیمي د میټر نه ته راځم مین سوئچ ته ا د مین سوئچ ته بیا ورو ته جوړو دا اوس دا کنیکشن هغه پاور هاوس سره کوم ځای هم ډیسکنیکټ شي کدی دا ډیسکنیکټ شي د میټر او د بټن ایمس کې یا د میټر او ترانسفارمر میس کې یا د ترانسفارمر او ګریډ سټیشن میس کې یا د ګریډ سټیشن او د پاور هاوس میس کې نو بیا وبل بلی وای نو بس دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتاً فوقتاً تاسو خبوری کلا سو کارکن جوڑوش نبی علیہ السلام کلا سو سپس توحید کو کی دا آگئی کئی دیر پارا یا وہی بدے بانے کوئی دی چی مسلمانان و سرطر آگئی پوری سنو شکولے چی ترسو پوری رضای ربط و تعالیت محمد رضو اللہ کرتنی صلی اللہ علیہ وسلم و بیادا اللہ تعالیٰ میرا بانی دا چی مسلمانان بڑیر بد کردار رہی دیر بد عمل بھئی د کردار او عمل په حوالہ باندې ډېر کمزوري الله په څه صحبت وای مسلمانان ډېر ته مو سکیږي په خبره زور او د خپل تبو دوش الله ان په خبره زور او د خپل تبو دوش خو محمد رسول الله په څه او حضور د توحید یو کړي وای مسلمانان لیونیږي کنه لیونیږي ټول سرګونو دا او ټول دنیا کې دا سرګونو باندې ولاړ دي یا نبی دې مو جذباتيان نبی دې یې قانون لا کو ته ورونه ولا چي يا اي تبعك اغه خبر نه د محمد رسول الله تعليمات خلاف صلى الله عليه وسلم دا احتجاج دا سي دي او دا احتجاج دا معنا نه دا چې قامي هم لا کو ته نقصان ورته بیا چې شخصي هم لا کو ته نقصان ورسو شريعت د دغه اجازه نو ورکه یو بس هغه چې دا ټیسټ کی چې دوی ولا دا کوشش نه کوي موږ بیا په شارج بیا رسول کار دې شي او بیا یې ټیسټ کوي موږ ورته مرګريا دا مجھے تو سو پورے تو خدای دا دنیا آبادی مسلمانان بڑی کمزوری دا عمر پہ اعتبار او محمد رسول الله سره تعلق کمزوري کېدل د دې امکان نشته ها لهونه کې وفرقي ستاسو ور سره زیات توګه تاسو کې دما به کمزوري په تعلق بستام ور سره زمات کوي نو بس کوشش کوئ چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره مو تعلق کمزوري نشي او تاسو چې تعلق کوي بس به خدای بخل کړي یا الله تعالی مې روانه کړي نبی علیه الصلاه والسلام ورته وایي راسول اسلام راسول امر الاسلام امام ابراهيم عليه السلام دي مسلمانو کنو مجھے بیت الله شریف دا حضرت اسماعیل بات کو نو دوانو دعا کولا وی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تک کوم د خیر کار کی بندو سړی خیرات ورکی یو روپے وی خدای دا قبول کی اسو وی کنو مونږو کی بیا سو خدای دا قبول کی روجو نیسی و خدای دا قبول کی چاړونی یا ضعیف لا لاس ورکی زړه دا وای چې خدای دا نه کای کار نو خدا قبول کی صحیح دا ټول دې کای کارونه دا عبادت دی دی باندې الله خوشالي دي څومره چې مخلوق سره احسان وکي بیا خصوصا دا سي مخلوق چې هغه احسان ته محتاج وي چې احسان ته محتاج وي صحیح بندا دا احسان ته محتاج وي دا مرغان زناور دا خدای دا نه مهرباني وکړه چې باران وشو اګنی سنو د قران سنو د قران د خدا سره چې راغله نو خپل بل باندې وینم دا غړډ موږ ته چې جمع شي د دیوا په دا د زمون بار د کور سره یو لپ د نغې باندې فارکم هم دی له بوستی راشي ایشوغان راشي کارخان راشي بلا ډیر استان قاسم سیوا دی باید چې د هغه لپاره داسې ځای کې ورواچي خدای پر نور کې یو خدای مردار ځکان دی نه کوم خوښ اسم دا ور د استعمال ته دی او زما په خیال مونږ ته یو شی په خپل اورل ډیر مشکل ښکاري یا سو مو دا وایي کوم چې دا راته ځای ته ورسوي او دا کفران نعمت دی او دې کفران نعمت الله مو دې کوه خسنو کی خوب کمی صحیح او سمو دا بعد جنگ په پټرول هم نه په ماین هم نه خلک په لیتیم سره څه کوي یورینیم سره څه کوي سرو اسپینو سره څه کوي بنیادی ژوند مو دې اوبو اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما الله تعالى وي کافران دی باندې سوچ نه کوي چې د ازمکه اسمان دواړه د دچکی او د کولبای د سر په کولبای باندې پراتو نو ما یو بلاس نو په ساينس دانا ورته وي بیگ بنګ او موږ د قران کې وکي سورې انبیاء کې ورته وو فتق فرمایي ففتقناهما ما دواړه بلاس کړ یو زبردست دمکه وکړه او د ایمس کې اوبر او وتی وجعلنا من الماء كل شيء حي دا غوونه ما ټول ژوند پیدا ژوند څنګه پیدا شوی او ژوند مو خوب په سوال دي او په باندې د تاسو نه راوړي سره ولاړ د کوم باندې الله تعالی فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي ما ژوند ټول هیل اوونه پیدا کړ بیا الله شکایت کوي فلای او مينو پردانه خدا مون بیا مې ماته دا شکایت دی افلا یومنون بیا هم خلک ایمان نه لري یعنې په دې ساده خبره هم نه پوهېږي چې دغه الله مونږ ته ژوند پیدا کړی دی او دا ژوند د ایرانو د اوبو نه پیدا کړی دی نو په یو لوی نعمت دی او دغه په هو ډېر ډېر شکریا دا ټوی بې ځایه استعمالوي ما ضایع کوي ما اصول د ملکي نظام نشته ځکه چې اوبه د پاپولیشن او د ماده مقابله کې نسبتا کمی دي نو زمو په دوه سټاف او باز ولله تعالی دې رحم وکړي او هغه ټول په بوته ورلي نه ټول په بوته ورلي کو نو چې د حکومت دا زیات نه هو ډایرکټ کې نه تو کې نه ډایرکټ کې نه ډایرکټ کې دا نایټریشن چې کی استه په دې کې اټرولي جاله چې کی دا ال جی رسده وته دا ډایلوشن نه کیږي چې ډایلوشن نه کیږي دی نه معلوم دی چې ډایلوشن نه کیږي نو موږ ته وایي تر سره وایي او الله تعالی دې رحم وکړي اوس په دغه بیروري دنیا کې هغه دا څه کوي چې ټول خار دا غند دا یو تر دن ته بار ټول نه لای د مینې کوم لوګ چې وینځي را هغه او په د باټروم کې کوم لای ټول یو ځای دی انته دا ابو سورې سیستم جدا دی ډرین سیستم جدا دی چې د ټول مودیات او دا به جدا نه کیږي او د کوي بسي مخکي ورته پلان لګولې ناغه لګيای او او دا هغه ځای کې انجینران چې هغه د نورو انجینرانو ډېر ډېر خاګان ورکړي د دې وجې خلک یعنی انجینران زیات تر کوشش کوي چې هغه راته سرویس میلاو شو او هر دا دا چې هغه چک اپ لونځي نو هغه چک یې هم ډېر ګران دی او باندې دوی پیسې مګ ډېر میلاوي نو بیا هلته په کوالیفیکیشن پلانټ باندې دا لري نو سره یو طرف ته وباسي او به چې صفاقي نه دینه باندې سمندر ته وړي او چې سمندر کې ابې حیات تباکی کی بربادی شي څنګه دا مونږ چې کوم شی د سمندر په روان غوې په دریا باندې موږ ته وایي اوسه زهر فساد په بر او بحر بما کسب اید الناس الله تعالی فرمایي چې په وجه او سمندر کې دا فساد د انسانانو د خپل کردار له وجې پیدا دی د دوی د توایي اوسه چې دا ټول د کائنات او نظام ټول ډیسټرب ابې حیات په تباہ او برباد او بیا دویم ظلم ورپسې مونږ دا کوو چې څه خو دغه بم جوړ کړي د ګنډا بم او بیا مونږ ورپسې جنریټر راغستل هغه جنریټر به نه ته ورکوسکو د خورته ورکوسکو سیم ته ورکوسکو هغه ټول وړ ټول د بوټ ټول هر هغه د یو یو ماشوم بچي وخت ته کوم څه ته عمل کوو یې رستا کې ته باندې دوه د خدای قهر لګي دلې دې چې تر دې خپل یوې خېټې لسو نو د بارا وزر ماشومان بچي میاں له څنګه خان اصل ته راځي انا کې دا خو مفتو کې افغانستان او ګران دي دا خو بیا دی یو ایکو سیستم اته دا په اړه د شپې ودې نه کول د شپې تاره کار کوي دا چې جی د شپې ټول تاره کار کوي دا مرمان دی ګي دا ټول تاره کار کوي ا دې مفتي ګوره د پیسې نو ورکې دی لګي ټول شپه صحیح ته دې ځکه نو چې جی ورکا کدی تاره دانو کړو د سړي په دې دا خو دې لګي د سرفس ولا دې وي کې دنه خو بکی دې لګي د ټول فنکشن دی دا ذرات یو ور سره خلق مرض گئی او هغه سره انرژي پیدا کیږي زه کول په خلانو ته مخې سوال انرژي سره پیدا کیږي چې جو عمل سره پیدا کیږي د نن چې دې ما کې لګي اته کوم از بګه کې چې جی دې نه پیدا کیږي کې کرا راو به کې سو دې عزیزانو د دې وجه الله تعالی فرمایي چې ان الانسان لظلوم کفار اس انسان دې وې ظالم اور دې انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا تاکہ جو نہ ملی گئے نو بس مخ کی کلاس تا بزے اگر دن کلاس کا پنی گئے نا دن پی ایڈی نشتے ماسٹر ریم نشتا بس وہ تر مرگا مرگا بلے گئے مسلمانی بن کی یہ وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی جی اللہ دین آمن اتق اللہ او ایمان والاو خدای نا ہوئی رہے کہ حق تو قادی لگا سمچ دا خدای نا دی رہے تو حق دے ولا تموتن الا وانتم مسلمون تو حالت دا اسلام کے مرشا حالت اسلام کی مرشا اس تو واجہ حالت دا اسلام کی مرشا نہ چھے اللہ ایک ویڈیو اغیر ہونے چھے واقعی تا حالت دا اسلام کی مرشا نو دے او کانٹینیو سمر دے بلے کی جھوٹی نشتا پھر چھے بنا لے کے چھے ماں اپٹے پہنے ایک سڑے ہیں بنا دے کنیوں کو بنا دے سرکات ہو کن عمر و حقیوں لنزر وہ ارحس میں نہیں بھی رائد چنور ہو نبی علیہ السلام فرمائی دنیا په اعتبار د ځان لاندې بنده ته ګوره چې قناعت د کې پیدا کیږي یعنی تاسو را اوچا ډوډۍ صاحب نشته ورسره ډوډۍ په څښتا نو هغه چا ته ګوره چې هغه په خلک کې ورسره ډوډۍ خوري هغه چا ته ګوره چې تاسو را اوچا ډوډۍ نشته نو ته وایې الحمدلله مال خدای اوچا راکړي بیا چې تاسو را ساتھ دی نو په خپل باندې ته ګوره هغه ته ګوره چې له سره اوچا ټوکړه ورسته په خپل نو ساتھ ورسره نشته نو بیا ودا کې شکر گزاری پیدا کی گی و قناعات پر پیدا کی گی اور دن پر اعتبار دزان نبالا سڑی کا گورا جنہی سڑی کی دیر دینداری ہے تو خلیق دیان بکنے نبی وطا کی حرص دیندار پیدا کی گی چیزا پا مسلم اور ٹاک پاک کو مونگا دی بری غاڑی ہو دی پر بار کی مونگا دان نلان دی بندہ تا گورو چیزا پا رابیام جو مخان کوئی جو میجو میں مرتو تو پر اختر پر اثر آتی صرف صحیح نبس سرو دے پاس مویلتا ہوں جو میں بس کے گا اختر پر اثر آتی زکه تا ځان د پاره مې هر رسټینډر هغه کاکا په نړۍ کې د سر مختار نه شي خبره ده نه لاله ناجی جان الله تعالی دې مولا د دین د اتباع توفیق راکړي، غریب خدای زمون ذهن صالح کړي، الله تعالی دې توفیق راکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلق کړو په دې ځای راځي او صلوات و سلام علیه وسلم چې ماری او صالح نه الله ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجب امین فی الدنيا و عذاب الاخره و صلی الله تعالی علیه کله ترغیب او کله ترغیب یعنی کله يرول او کله لاله پرتول خدای په نمبر فطرت الله تعالی تاسو جوړوي چې دې سمې غري دې غره د وجه کمپرومای نه کوي او دنیا په مفادات باندې مفادات باندې کمپرومای نه کوي او دا په وجه چې دې عامه منتن تنهاد ټول دنیا مقابله کې ولاړ دي دوی راز نه بیا له درات کو سلام ته ورته وي چې دا خبره کوي سره نه مانی نه مومن چې دا زموږ ما عبدان دا خدایان او کم از کم دومره پر اثرونه چې دا زموږ ما عبدان دا خدای دومره محبوبان دي چې موږ دی رضا کړ دی نو خدای مجبورۍ او موږ وبخي دې ته نو ټول تفسیر په حواله باندې موږ شفاعت قاهر وو یعنی آغا شفاعت و آغا انترسیشن چه متعلقہ اتارٹی دا دینا انکار نسی بولے اور قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ بار بار دا شفاعت قاہری رکھتا ایمان شفیعی اللہ میں بعد حضمی چه دا اللہ پا عدالت کی دا شفاعت قاہری کا صور نشتا البتہ شفاعت اذنی دا موجود دے شفاعت اذنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر امت دا پائے گئی یا دکم مسلمان که معشوم بچه وفاتو ناوه ده خلو والدین ده بارکی یا دچا بچه چه حافظ حامل کی نونگا مولیان مستلتاسو لدوکی رکھو لکل ارتاسو بچه حافظ چی داتا خبرتا نمونتاسو دیو بچه لاش که درکو دا اغد تقریب ختم موقع بانده چه دچا بچه حافظ چه نخدر بے والدین تا قیامت قورت بانده یو تاج اچه چه دا غیر رنام دا نور دا رنام دا یا حالکم ودا امر راته او ستند نه کړل میله په فاصله باندې دنیا دا ولاړ دی بلکې هغه نور چې کدی دا فاصله پېټیو دي تر ترا کوشي نو حضور پاک فرمایي فما ظنکم بما عمل به دا خو د والدین او اجر د چا په خپل عمل کړي دا متعلق ته خپل خلاف کې دا اجر بتي نو دا زموږ یو جمله دی حدیث سره تحریف کې حدیث منگا حدیث کی تحریف کو ذکر دے دفارا چھے تارا عبود تیم ختم لے والا دی زندرہ کرے دے او تارا عبود تیم ختم لے اثمارا بڑھوڑے راکے او تارا عبود تیم ختم لے اثمارا بسفر خرچم راکے انو زوم دا پارن دیتا رہا میں سمچے علاج کے درکے دے تو دا حدیث نمگڑ بیان کو والدین ان پر شاہدے سے حالانکہ حدیث کی جملہ دا حضور علیہ السلام فرمائی چھے من قرآ القرآن وعمل بما فیه چه جا قرآن اولوستا و چه دا قرآن سوئی پا غیر عملو کنو اول بی سوالی دا ہوتا جل یوم القیامت بیا بے والدین تا اللہ تعالیٰ تا جا قیمت پرنا چه دلتا ہو کہ بیت دانے چه جا قرآن دوست دے اگر اٹھول نزیاد بد عمل دے اللہ دے معافی اٹھی نما مرگر اتا ہے والدین تا بکری دے کی بمدن نمن کی چه دا قرآن یاد کر دے سیو بی عمل فاسق ہوئے ستا دفارا کو بدا سی سزاوی چه غو مثالی و اگزام کری ہوئے نو باید چې موږ دوکه نشو او نه مولیان موږ دوکه کړي مولا به هم په کار دي چې د پیغمبر خبره هغه انداز سره وکړي چې کوم انداز سره پیغمبر کړی د صلی الله علیه وسلم عزیزان حق مې کو چې اوس دې خلکو نبی علیه السلام پرې شرایط کو چې دې موږ سره د موږ دا خبره ومني الله تعالی نو بنه رد خدا او کما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه چې دا تاسو د پیغمبر دا کومه تقاضا کوي چه ستاسو دا بودان او معبودان تا سر شفاها او منی چه دی پخده او زورور دی پا او دا سفارش دا چه کئی چه اغا بے منی نا اللہ وی دا خدا عقیده مطلع دا او انسان پا سینه کی یو زر لرگی پا یو زر کی دو مخالف پی عقیده نشی جمع کی ذکر دی زر کی پیت دا عقیده پا حوالا بانے مرکب نده بسیط دے او بسیط شے پا یو وقت بانے یو شے تا متوجی کی گی دو تا متوجی کی گی دے یو شے قبلے دو مخالف نشی قبلو لے نو سیو جانب تا عقیدہ دا توحید او برطارت تا شفاعت قاہی چندہ زمد دا شرک نو دا عقیدہ پیغمبر بانے قبلوئی نو دا یو ډول کې بده توحید قبول کړي دي باقي ډول کې خدا شرک جمع کې دی نشي نو دې معنا دا ده چې دلته یو دین ډېر پکار دی یا اوريدي د دې نه کې یو دین ډېر شته چې دا به ما عقیده باندې قبلې باقي ور باندې نو الله جواب ورکړي چې ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه دا خدای په دې قانون نه دی چې له دوه په نور کوم دا انسان یو دی او که چا په دې نه کې دوه دی دا دې په دې کمال نه دی دا یې با په شرک کول پکاري ورنه دروازه او پیږي دوباره دې ورپسې الله تعالی او فرمایي یو څو رسونه چې دوی کې روانو یو سړی په غوسه کې خپلې خدای ته وویل چې علي کبار امي تما د پاره دا چې حرام او دا چې حرمت لري لکه تما د مور شا دې ته حرم زهار وي او عقیده دا وا چې دا جمله چې اوویل نو دا خدای د مور په شان فار ایور او اټرنل حرام شو دا بیا جایز کیږي نه الله تعالی نفس مطلق برقرار او ساتره هغه مور دی پای تا چې دا فار ایور حرام نه ده خدا کوم جمله چې تاسو وایي دا د الله احکام او قوانین سره مضاف دی د دې مذاق او د مسخري به تاسو جرمانه را کوي هغه جرمانه ته کفاره وي چې په مجادله کې بیا ذکر دی چې زه مې خپل روجي ونیسي یا به یو غلام آزادوي یا به شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي نو دا به د دې کفاره شي او بیا به درته تاسو وي او دویمه عقیده د دوی دا وه چې چا به څوک په دوی ونیسه نو دا به دوی داسې ګڼل لکه د خپل ځانه پیدا زوی چې وي دغه خپل جنټیکل سم چې بیا جنټیکل به کې دی یعنی معنا تاسو خپل کوم جوه چې دی تا چې کومه خدای په نکاح کړ د چې هغه ته هغه میرا مور وي نو که ته مړ شي یا طلاق ورکې دی خدای لا تا دا بیا دې تر نکاح نشي کولای دا حرام ده تا دې دوی چې کومه خدای په نکاح کړی دا نو که دې دوی دې ورله طلاق ورکړ یا دې مړ شو نو یې مور سره قیامت پورې نکاح نه کیږي دا محرمات او ابدیه او څخه ده بیا د دوی د جنټیکل بچینو تعلق کې کومه عقیده وه هغه د اډاپټیشن او د متمنا متعلق هم وه اردو کې چې ورته موږ ګولا بیرته وایي چې دا احکام همده بسې دي لکه څنګه چې ته مړ شې نو ستا د میراث په اخره حصه ستا زوی ته میلاوېږي نو دا رنګې به دوی د میراث په اخره حصه متمنا ته ورکړه چې دې سل په سلو کې داسې دی لکه د ستا د ځانه پیدا دي الله تعالی وفرمایل دا یو شرف او عزت دی یو نسبت چې دا چاله ورکړی دی خو حقایق دا په تخیلاتو نه بدلېږي حقایق دا په تصوراتو نه بدلېږي امریکا کې دوه مفهومې دي فکس آف فکس اند فکس آف سیکنډ چې حقایق مقدس وي لایک مقدس وي چې فکس آف سیکنډ دی ولی خان خپل کتاب هم لیکلی او امریکا ترجمه شو فکس آف فکس چې حقایق مقدس وي یعنی حقیقت په تصور نه بدلېږي معنا دا دا صورت ده کشپا ده دا شپا ده نو اس کی اصره اس طرح پٹی کی او اگر دا تصور کی دا در رد علیت پلی دی نردی دا تصور سر دا دی دنیا پا نظام کی سفر اکرا بے ذکر چی حقیقت دا رہ چی دا شپا در تصور سر رہنا بدلی گینا اللہ تعالی ہوئے چی او پردی دی تصویر ہوئے دا صرف تا اس تصور کی دیش ردی حقیقت سر تعلق نیشتا لہاں تر ردی احکام ما غلدی کم چی دا حقائق و احکام بھی تصورات احکام درینا لکه دا صرف تصور دی دنگ موجود دنیا د ډار په ولوت نه ریتی وی باندې روانه ده په مغرب کې هم دا وایي باندې دا وایي دا کوي عموما یقین په پریکټیکل باندې ساتي عموما یقین په پریکټیکل باندې ساتي په ډار په دې مندر کې تاسو په دیو روانې نه مندر او پریکټیکل نه وایي چې ګنې موږ د بندر را باندې راشه په کار نه راځو نه مغرب کوله نه کله هغه ته تاسو د شاتو کار نه دمو سیمو په دې کې وره راځو تاسو بل ته نه اورم نه یو بندر نه اورم نه یو نو باندې دې عرض کوو تاسو خدمت کې چې حقایق تصورات سره نه بدلېږي موږ ځان د تصورات او دنیا جوړو په هغه کې وخت تیرو هلته د عرب دا خیال دی هغوی وایي چې حج د لرش النبي عليه الصلاة والسلام فرمایي لکه عمر بن العاص رضي الله تعالی عنه د حدیث راوي دی دې چې کله وفات کېده نو یو صحابي دی ابو شماسه رضي الله عنه ابو شماسه وایي په جمعات نه سکتان روان شو چې حضرت عمر بن العاص ته پوښتنه نوی چې ورنو دې د مرګ په کیفیت کې مشر صحابي دی او د غالبا تاسو هم ذکر کړی یا امنی کړی د دوسوی د عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه د لا نو جوان د شپاره د کال چې پیغمبر سره باندې ایمان نه وړو او دا پر په دغه کې ډیر وی جرمېرو د په ایمان کې ډیر مهم پاتې شوی دی پیغمبر سره څنګه چې کړه ایمان راړو د پاره نو پیغمبر سره په خو خاندلون ویده بستر پدی حیران او عمر جستا اونی کخیار بنده بانی دا حقیقت سرو تا پوری مخفی پاس جستا اونی کخیار سرے آخو پخوا کی دا مرده پیش ماری و وزایش ماری ستر آوی جی حقیقت را بانی مخفی نو بس دی زده بستیوم دی زد تین کرو رالی منکو مشروم نغیر بانی عقیده و عرب ورده تا هیت العرب بیوی ورده قیسر سر د ټیبل ټاپ لپاره کې سر څوک د سوپر پاور بادشاہو کترا څوک د سوپر پاور بادشاہو د ګوالو سره چې کله د ټیبل ټاپ لپاره او د کانفرنس د لپاره هغه مکان باندې کې کور نه عمل بل خاص پکولا ځکه دغه چې د دې دنیا کې خبره نه کوله او دې دلیل دا چې صحابه کله نبی علیه الصلاه والسلام حبشې ته ولېګل ځکه د غریبانو ژوند ډیر تنګ او مکه معظمه کې ډیر تکلیفونه ورکول دا د عمر د لګانو یو د تر ژوند دا اغیم اسلام را وړو هغه یې کور ته ما سامان تړو نو عمر مون کړ را بلا او د نبی له ترام شدید مخالف وو و ما ته وی چې تا د تاسو کې د څه سامان کړي په کې شروع کړل و ما په دې بس تاسو رضا سمون دي مکه دې ته نو مون ته نبی له ترام او سلام وی چې دغه آرام او راحت د پاره هجرت کوي کم از کم دای چې کوم غریلې وای ته کوي مردیه په خلاصي حبشې ترار شي نه وای چې تر دې کوم تر دې ویو نو چې دا خبره مې وکړه نو ما د عمر سترو کې اوښکې وکړلې چې دا سترو کې اوښکې را ځواکي دا خلک مونږ ډېر زیات تنګ دي او هغه وایي چې هغه اوښکې دا د عمر د ایمان ذریعه ورستو چې دا شی هغه وخت هغه هېڅ کړ چې تاسو مونږ دومره ژوند تنګ کړی دی ځکه چې مونږ یو الله کلمه ویلې ده لہذا مونږ دلته نور نه پاتې کیږو مونږ ځو حبشې ته هجرت کوو نو دې چې حبشې ته لاړل اهل مکه او دا مختل چې دوی اوس بیا واپس راولي گرفتاری کی او دو تجسا عملی ورطا رکو چیل عمل ورطا رکی نو دے چی کم سڑے دا ٹیبل ٹاک دا پارا ہو لے گا دای بی سنگ یا بادشاہ نجاشی تا تا نجاشی دا اگر ٹائی چل دے نو میرے حضرت یا سخما رضی اللہ و تعالی عن حضرت یا سخما دے چی کو لے گا نو امتد آرد عمر ابن رہا سے لے گا رو رضی اللہ و تعالی عن ذکر دسرا دلیم و بنیاد چا خبر نشو کرے دا ٹیبل ٹاک دے ماہر کرد او دا فاتح دے مصر رضی اللہ و تعالی عن صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبون کے سیکٹری سے نہ سیکٹری اللہ سے بطل جلیل جان نرد دے سرار پارا زکرار دے سبجیکٹ دے چہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فضی کی پینزہ کسان دے تد اعلیٰ درجی سیاست دانان ہوئی تاریخ انسانیت دے چہ دا سی سیاست دانان تاریخ قتلی میں دی اور دا پینزہ کسان بایت چہ تاسو دکہ جمعون کو اس مسئلہ دار چہ پدی ملکی اسی کو نو زمونږ د دین سیاسي شریعت سیاست هم د دین لپاره د دین ګور سیاسي ده صحیح ځکه چې زمونږ قبول او رد دا د طرف د سیاست د بنیاد ده صحیح او دا د دې د بحث په اړه خبره ده یعنی چې د جمعیت کې نو د طرف د هغه ملا خبره او چې کوم په جمعیت کې راځي او په جمعیت کې راځي نو کوم د خدای په امر راځي دا خبره خبره کوي د وخت کې ده صحیح او همدغه نقد موږ په تبلیغات او استادانو ته کوم دي چې دې په ما ملا د وخت کې دي د سمیر رضی الله عنه کوي که سمیر رضی الله عنه کوي دغه په خپل ځای دی دا دې نو له تبعی نه دی حضرت امام عبد الله سیندی د شاعت د فلسفي په نظر خبره کوي چې الله تعالی او په انبیا را لګل دا به هر میدان امامانی پیر پیغمبر اسلام نه باب پر راو سلو ولا د هر میدان امامانو خو هغه وایي چې د هر میدان امام د پاره جامع او صفات کې دل لازمي دي چې دې کې د هر میدان پاره کې استا هغه وایي اوس کو دنیا بدترے طرف روانہ ده لہذا دا کوالٹی په وخت واحد کې سائمنٹینیسلی دا په یو بندہ کې پیدا کیږي نه نو یو بندہ به یو میدان د دین ماهر وي بل به بل میدان د دین ماهر وي بل به بل میدان د دین ماهر وي په دوی لازم ده چې یو بل کار ته د تحسین او د بهترۍ په نگاه وګوري چې دا دوی ښه کار کوي او بیا نو دوی په میس کې داسې ارتباط وي چې په دې کې شخصي طور هیڅ یو کس په دې پوزیشن کې نه وي چې د خلافت مقام ته راشي او چې دوی اجتماعي رائے دار خلافت په مقام باندې ولاړی نو د جمعیت کې زما تبلیغ په اړه دی په او دې په تبلیغ کې د دې جمعیت په اړه دی په زه مولا یم نو زما امینه ده په او هغه امینه دا هغه مولا نه ده په ما په خپل کتاب کې خپل ادبیتی کې نوم ولیکل مې زما اقتدار راغلی یو کار کوم په پاکستان کې یو کوم ادا کوم چې مدرسو نه مطبخونه ختم کړو حکومت راځي نو د مدرسو په باور خانو باندې پابندي لګوم چې مدرسه کې بډ وډای نه دا یو او مې درم دا کو چې مدرسې دیوالونه مخ کړو چې مدرسې د بچیار دیوالې وي وځه ځکه د دې عوامو او د علماو طلباو مېس کې یو ربط پکار دی. هغه ربط به کړی کله چې دلته هم تاسو ته معلومه ده دا زموږ طالبان به ټول په دې جوماتونو کې تېرو، تاسو به ټوډیانې راړې، تاسو به کپڑې وینځلې، تاسو د هغوی ضروریات پوره کول، ورسره به ناوخته پورې ناست وئ. ستاسو دا نوجوانان چې دیندار چې دا د هغه طالبانو برکت دی، دوی به هغوی سره مجلسونه کول. صحیح، اوس په مدرسه کې ملا او طالب دا یو ځان له داسې منفرده څو طبقه ده چې عوام دوی ته نه ورځي او دوی عوام ته نه ورځي. صحیح، نو دا یو څو متنفر طبقات په یو وخت باندې بیمدر کېږي چې دوی یو بل سره جوړ نشته. حالانکه دین اخو هغه کلمه شمیر سره زموږ نیک سړی دی، نو دوی وایي چې جوړ خبره کول پکار دي، خو دوی چې تبلیغ سړی نه وي او جوړ نه ده. صحیح، تبلیغي کار تر څو راځي په هغه سر کې نه اړوي ورته پوه دی او هغه راځي کوم تفاهم نه اړوي چې په تر لګي دوی خدای بیړه ورکړه دوی ته پوه پوه پاتې. دین اسلام د دې ته قضا گئی. نبی صلی الله علیه وسلم دا یو خادم دی، یو ګوډی دی، یو نوجوان دی. دا حضور سره پیغمبر حضرت وسلام عادی مارو روز هغه د هغه پورته راځه ته پوه راځه او کله چې د مرګ حالت کې پیغمبر اسلام راته ورسره ناشته دا يهودي موږ ته ټول راغلل کې نبی علیه السلام ورته تندی باندې لاس کې کوو فته ورته ورګي دا سړی روان دی. پیغمبر اسلام والسلام ورته بچی دا ما سره خدمت کې ډیر وخت تیر کړ. کلمه وایا، کلمه وایا، یعنی مړی کې چې کوم څه کوم دما تابع من اوس پته ونه کېدا چې دې پیغمبر ذاتی قادم وو. پیغمبر په ځوان کله دې پورس کړه نو چې مسلمان څنګه دې وړو دې پاتې کوم دې حالانکه دې پیغمبر خدمت کړو صلی الله علیه وسلم خو چیرې مرته نو ویل او زمر وخت ورته بچی کلمه وایا. دا هم مور کلا دوا نه تاسو نو دا چې وایي چې څنګه راوړلې نمور کلا دوا ورته له اتیا ابو قاسم صلی الله علیه وسلم. دا ابو قاسم نبی علیہ السلام نیک نیم دے اس پر بنیت کے اتیا ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم. دا ابو قاسم خبر امنا نا غبجی اغو بیشت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده و رسوله. پیغمبر علیہ السلام تم را خوشحال شو بے حفظه اللہ عن النار اللہ تعالی جہنم نبچ کر اس پتہ ہو لگی دا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نن دنیا کی پروپیگنڈا کی چې اسلام په زور کور شوی اسلام له کوم زور کور مې دایې هغې به پیغمبر په کور کې کافر لا تر اوسه څنګه پاتې. صحیح، نو بار تر دې خبره وږدېږي. خو ته کله کله به هلته خبر په دا هوټل کې کسان به نما مازدیګر ماښام ماښام نه بعد هلته خلک نه پر وږدېږي نه دغه کې مایله کړو سر پورته کېږي کلا لومبه دین زده کوي نو بیا د هغې نه بعد نفلونه کوي کله ته نفلونه سمانه شته نه دغه په دې باندې کومې کې نه نه په ستور پته. صاحب هدایت او عمر دینانی یو ځل شهر کې تا کې الحمدلله چې طلبا ولا مخکاری انا دا ځان پریا کې صاحب هدایت یو ځل ډیر عجیب شهر نو ویلي چې فساد کبیر العالم المتحدث واكبر منه جاهل متنسط هما فتنه في العالم كبيره لمن بهما في دينه يتمسك. صاحب هدایت په دومره اثارټی دا جو به سنلې هغه وایي د دنیا انسانیت د پاره لوی فساد دی هغه ملا چې د ده په نظر کې د خپل علمي دین او د دین احترام دی. زموږ په نظر کې نشته، زه ملا یم خو زما په نظر کې نه د دین احترام شته نه زما په نظر کې د علمي دین احترام شته. هغه وایي دا ډېر لوی فساد دی او ورپسې فرمایي چې و اکبر منه جاهل متنسکو او یو سړی چې وي جاهل او ځان نه لوی متشیف جوړ کړی ته وایي چې د مدې ما په دې پاره پاسه. صحیح، ځان نه لوی مدر جوړ کړی دا منځونه کوي او ما ته یو هغه په حج کې راته یو مرګري وي ویلستا مطالق دا مشهور ده عام خلک وي په امریکا کې چې قاضي کې ډیر نفر نه کوي. صحیح، بلکې کله سره په بریلی په سپور روان شي. صحیح، نو ما پور تر روان شي تاسو درو دې چې سپور تر کې یو ځوان. صحیح، البته ما نه کوم معنی کې نظر نه راځي زه تمر عملی نه ویني نه په فکر نه مله دې فکر دې نو وی دې ولې کې ما دې څه کنه کوم چې جنت ډیر وي نو ما دې نه په نه لوټ دې نه ته وي بوله ما لا ورو کېږي. صحیح، نو ما دې نه میا سره د بس داسې دروازې تر پاتې ورته وي ټول کې باندې ځای راکا چې زه پکې روښته شم څنګه. ما دې یا دې خبره ده چې ځان هم به دې په فکر او پرور باندې کوي کا نو دې پر پای چې هما فتنه فی العالمین کبیره لمن بهما فی دینه یتمسکو. دا په کیسه مخالف دا مسلمانانو لپاره ډیر لوی فتنه ده. الله تعالی مو دې د متحقق عالم نو ساتي او الله تعالی مو د متنسق جاهل نو ساتي. نو بار دې عرض کو تاسو خدمت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی او فرمایي چې دې د دسینې کې د نورو دې چې یو بل دی یو کې دې په بندو په راځي دې او ورپسې او فرمایي چې دا تاسو خپل توای ته تمہاره لپاره زما مور نه دی عبد الله بار لپاره حرام کړی. الله تعالی فرمایي وجب وما جعل ارضیاءکم ابناءکم وما جعل امهاتکم اللاتی تظاهرون منهم منهن امهاتکم. الله تعالی استاد دې په وینا خدای نه مور نه جوړی بدا چې په دغه نو خدای دا چې څوک د نو اغلا المتا تا یو هټک کړی دی د دنیا د خبرې کړی دا ردی د پاره یو پاینو تر معنا وړ کې چې هغه تک بار ویل شي بعد دې د ضرورت کې دا دې نه بعد د غضب احزاب ذکر دی چې د يهود د بني قريظه چې دا د مدینه د سپیشس شهريانو او دوی ته د برابر حقوق حاصلو او دې ټرین هایټیز نه کړو ورداري کړو مشرکین مکه او الای فورس سره عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات علماء کرام محترم طالب علمان و ډیر محترم مسلمانان ورونو ستاسو وړاندې د قران کریم سو آیاتونه دامه تلاوت کړل دغه دنیا چې الله تعالی پیدا کړی دا د دې نفس وجود او د دې دا فنکشن او چلیدل دا په ازدادو باندې بنا دی زدین او دا غوی یو بل سره کنټراست کمبینیشن دې سره ژوند هم پیدا کیږي او دې سره حرکت هم پیدا کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دعوت به ورکو الله طرف ته دا به تقاضا وه او دا توقع به هم لرله چې دا خلق به زما خبره اومني او کلمه د توحید به ووایي خو د عوامو رد عمل او ریاکشن دا به بالکل مخالفانه او ادر وے اراؤنڈ راغے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سرد لوی عظمت سرد لوی بزرگے او د مجد و عزت سرد لوی حوصلے او د ہمت بیا هم بنیادی طور انسانو لہذا دے رد عمل سر به حضور علیہ الصلاۃ والسلام باندې ٹینشن راغے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تب ذہنی شاک اور رسد او سمره چې دیو سړی اخلاص په مثبت جانب باندې زیات وی نو پر منفی رد عمل باندې داغه متاثر کې دلم تر هاغه لیول پورې به حضور علیه الصلاۃ والسلام نه زیات مخلص بنده د الله دنیا کتل نه دی لہذا چې رد عمل به منفی راغی داغه اثر به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیر زیات او تر دې حد به و لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا پیغمبرا دا سخکاری لکه ته چې خودکشی ته تیارې ځکه چې دا رد عمل تا ایکسپیکټ رونا د دې توقع دې لرله قران کریم کې الله تعالی فرمایي وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم اياته. هر پیغمبر به دومره اخلاص سره دعوت ورکو چې داغه ارزو خواهش تقاضا توقع بداوا چې دا خلق یې ارزو اکثریت به یقینا ایمان راوړي، خو چې کله به معامله مخالفانه رااله الله تعالی فرمایل الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. دا جماعت والا مرګری وای چې تاسو گشت روان کئ نو سایډ بای سایډ شیطان خپل کارندگان په گشت روان کی، نو ته ورته وای دوستا یو جماعت ستاسو دی مسجد ته راغلی دی تا به مونځ کړی، حالانکه د جماعت والا تم خفه ته یې خنځیر مونځ نه دی کړی، خو دوی ته وای چې خلک به په افنس نه راولی، هغه به ځان ته مخالف کې نه، او ممکن ده چې مونځ کړی او ته ورته وای چې ته به مونږ سره مونځ لاړ شي، او که هغه وایي چې ما مونځ کړی دی بس دعوت دروازه خو دلته بند کړه، بیا بله دروازه کھلاوې، نو تا به انشاءالله مونځ کړی، نو ته به انشاءالله مونږ سره اوس مسجد ته لاړ شي، هلته به د الله او د پیغمبر خبره کیږي. نو ورسره ورسره شیطان هغه وخت هغه له ذهن کې اچوي، دا سړی اوزګار دی، د چا کار نشته، څوک د ښځې نه راتښتېدلی دي، او څه داسې دي چې سنتو باندې ډېر عمل کړی دی او ګراني د هغې نه ځان سایډ ته کړی دی، نو هغه شیطان لګیا وي هغه متنفر کول کوي ورسره ورسره د پیغمبر پاک دعوت سره به هم دقه رنګي او سایډ بای سایډ د شیطان عملیت روانو. الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، د پیغمبر په دې امنيه په دې ارزو او تمنا کې دیکھو پیغمبر شیطان به خپلې وسوسې اچولې، خو الله تعالی فرمایي چې هدایت خو ټول د الله لاس کې دی، نو یو کس ته به ذهن کې وسوسه واچوله، فینسخ الله ما یلقي الشیطان ثم يحكم آیاته، د متعلقه بنده د قلب و دماغ نه شیطانی وسوسه د هغې به الله ازاله وکړه، نسخ لغتن ازالې ته وایي، او د متعلقه بنده په قلب و دماغ کې الله تعالی هغه د پیغمبر دعوت هغه به ور وکړه او هغه به زرغون شه. خو بهر صورت د دغه منفی رد عمل د وجې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه باندې به دومره تکلیف راغی چې تر دې حده ورغې، وما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، لکه چې رد عمل ډیر مخالفانه راشي نو سړی وایي چې ما خو تانه پیسې نه دي غوښتي، ما تانه ډوډۍ هم نه ده غوښتې، کم از کم زه د بلې دنیا خو نه یم، ستا عزیز یم د دې کلي، دا ستا کوم رد عمل چې دی توقف ما نه لرله. حضور علیه الصلاة والسلام ورته وویل زه تاسو نه د پیسې توقع خو نه لرم، د خوراک توقع نه لرم، الا المودة فی القربا، زما د عزیز ورې خاطر خو کوي، ته زما د تره زوی یې، ته زما د کاکا زوی یې، نو ته هغه اقدار هغه ویلیوز هغه نامز هغه اخلاق هغه کلچر هغه تهذیب او سیویلایزیشن هغه هم د خپې لاندې کړ، ځکه عرب بنیادی طور قبایلي خلک وو، او د قبایلي خلکو یو بل سره قبایلي تړون وي، د قبایلي تړون تقاضا وي د خپلې قبیلې ملګرتیا کول، ممکن در وروسته به ورته ته ووایه چې ته په غلطه وې خو څه مې کړی وې زما عزیز وې. او دغه وجه وه ابو لهب په دې مکه کې سپک ځکه و، ټولو خلکو به ورته ډېر په سپک نظر کتل چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل تره دی، خو چې کله د پیغمبر سره ملګرتیا خو پرې دشمني شروع کړه نو عامو خلکو وویل دې سړي کې د انسانیت نشته، دا ډو سړی نه دی، دا بېغیرت سړی دی، د خپل زوی سره نه ودرېږي، ټیک ده، د ده بل ورور دی ابو طالب هغه هم ایمان نه دی راوړی، د ده بل ورور دی عباس هغه هم ایمان نه دی راوړی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو دولس ترونه وو، وایي دې ټولو ایمان نه دی راوړی، خو بیا هم پیغمبر سره ټینګ ولاړ دي چې دا زمونږ عزیز دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او خپل ایمان ظاهر که فتح مکی نه لغوندې وړاندې، یا ایمان یې راوړه فتح مکی نه لغوندې وړاندې، بیبی مسلمانه و مخکنه حضرت ام الفضل رضی الله تعالی عنها، ام الفضل بنت الحارث رضی الله تعالی عنها، زامن درې والا نوجوانان مسلمانانو، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس او عبدالله ابن عباس، خودی پخپل نو خدا و کلچر تقاضا وا چې پیغمبر کله یوازې نه دی پریښودی صلی الله علیه وسلم د حج په موقع نبی علیه الصلاة والسلام الله دې تاسو له ډېر خیر درکي تاسو واورېدل چې دی راغلی دی نو خپلې پیسې مو ولګورئ دلته راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خلک داسې نه راجمع کېدل حضور علیه الصلاة والسلام په خپله به خلکو پسې ته حضور علیه الصلاة والسلام به بازار ته لاړو خلکو به سودا کوله حضور به ورته دعوت ورکو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله د طائف او د مکې میاشت کې یو بازار به لګېده عکاظ وایي ورته او دغه عکاظ دا به په اشهر حرم کې لګېده حرامو میاشتو کې ځکه د عربو یو بل سره دشمنۍ او فتنې وي یو بل به یې مړول د قبایلو نقل و حرکت به ډېر ګران او مشکل و چې لاندې لاره کې یو قبیله را روانه ده مونږ سره یې د وینې بدله ده به مونږ مړه کړي لهذا اشهر حرم کې دی به خپلې تورې په تیکو کې ورکړې او ځوړندې به کړې چې دا اوس حرامې میاشتې دي کې جنګ او قتل و قتال دا ناروا دي محترم ورونو حضور علیه الصلاة والسلام دی عکاظ بازار ته به ټول عرب راجمع کېدل په میاشتو به دا بازار روانو حضور علیه الصلاة والسلام به د مکې معظمې نه روان شه د عکاظ بازار ته ډېر لرې علاقه ده د طائف او د مکې میاشت کې حضور علیه السلام سره سورلی به هم نه وه پیدل به روانو هغه بازار ته به لاړو خلکو به دنیاداري کوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام به سهار نه دعوت شروع کړو دې بازار کې به روانو لس کسان دې ځای دکان ته ولاړ دي حضور علیه الصلاة والسلام به خوا ته ودرېدي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وړاندې به روان شه شل کسان بل سټور ته ولاړ دي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا چا به توجه ورکړه چا به نه ورکړه خو د دې دا فایده وشوه چې د حضور علیه الصلاة والسلام دعوت به بلې دنیا ته رسېده دا خلک به واپس لاړل سخت کال خو یو ناشنا کار و هلته یو سړی راغی ډېر ښایسته سړی و او بیا دې ګڼې سره به ودرېده وی به یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا کوم خلک چې یو بازار ته نور راغلي د هغوی به هم لږ ایګرنس او اکسایټمنټ پیدا شو چېرته تلل غواړي چې دا سړی وګورو دی څه وایي دا څوک دی محترم ورونو یو صحابي چې وروستو ایمان راړه هغه ذکر کوي چې زوم عکاظ بازار ته راغلی وم ما یو عجیبه معامله وکته یو سړی وړاندې روان دی وایي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او بل سړی ورپسې دی هغه ورپسې وایي چې لا تصدقوه فانه ساحر کذاب د ده خبره ګوره اونه ملی دا جادوګر دی دا دروغجن سړی دی وی وړاندینی سړی دا خو نسبتا نوجوان سړی و ډېر ښایسته او هینډسم سړی و رستنی سړی مکمل سپین ګیری او عمر رسیده و شکل و صورت نه هغه هم ډېر ښایسته و دې وجه قرآن ورته ابو لهب وایي چې دا مخ به یې داسې سترو لکه د اور لمبه محترم ورونو وی ما چانه تپوس وکړه چې دا وړاندې سړی څوک دی وی هغوی ما ته وویل چې یدعا محمد و یدعی انه رسول الله د دنوم خو محمد دی او دې دعوت دعوه لري چې زه الله پیغمبر یم نو دې دعوت ورکوي الله طرف ته بی ما دا بوډا ورپسې څوک دی وی دا د خپل تره دی عبدالعزا ابو لهب باندې مشهور دی خپل نوم یې څه دی عبدالعزا وی دا یې خپل تره دی بس د دې ته کار ویلی چې دی کوم خواځي دی ورپسې ور رواني دغه عمل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یې د وینې ملګرتیا هم نه کوله نو دې هغه ډېر سپکه و په عربو معاشره کې هغه ته خلکو د سړي په نظر نه کتل ابو طالب سره دې چې ایمان نو راوړی خو دې پیغمبر سره ټینګ ولاړو ټول ماحول ورته عزت ورکو حتی چې د هغه به عزت او احترام د وجې کله چې حضور علیه الصلاة والسلام یا سبحان الله سکم درې کاله اقتصادي امبارګو اکنامیکل امبارګو لکه موجوده دنیا کې فلانی ملک باندې یو نو پابندای ولاګولې دا امبارګو هغه زمانہ کې هم ودا یو د تنوامی سه الهیه وای اقتصادي امبارګو یې بنو هاشم باندې بنو نوفل باندې او بنو مطلب باندې ځکه دا درې ترونه قبیلې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا بد سره همیشه مرګري وي البته بنو امیه هغه به مخالفو ځکه دا هغوی د کعبې په کسټوډینشپ د کعبې په مشرای باندې دشمنی پیدا شوی وه بار تقدیر عرض میں کو استاسو خدمت کی سکم درے کالا پا دی درے والو قبیلو شعب ابی طالب یا دا ابو طالب اپارٹمنٹس کے آغا زمانہ تیرہ شوا چاوہ پیس شیخ خرسونا چاوہ پیس شیخ اغسطنا وی دی دلوگی ملکی دا صابیان دی دی یو نوے فکر راوڑے دی دی منگا دا پلار نی کد دینو دا کلچر نا برگشت کئی محترم ارونو نو عرض میں کو استاس خدمت کی سکم درے کالا خو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ ابو طالب اغب ادا کول چھ مشرکین مکہ متعلق اغزین کی دعوت چھ دی وس ارسنو پیغمبر علیہ السلام مڑائی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ابو طالب چھ سو پورے خلق بوی خو دا کور خلق بوی خو دا گاون خلق بوی خو بنو عاشو بنو مطلب بنو نوفل بوی خو محترم ارونو دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو بستر بانے بپروتو اس پلو عزیزان و اترون تربورانو بوکت دے فلانے بستر بانے دے فلانی دیوال سر دے او دے خوچے سنگ با غی خپلو خپلو کوٹو تلالل او غی با ادشو ابو طالب سے بدے را پاسو نبلی بسترے تے بوتو تل دا ادشا او پاغ بستر و پخپل ادشا چی مبادا چا خلین خبر اوزی دا خبر لیک نشی سو پی میزائل لاؤنو غرفی غزائنہ هر دور کې د خپل زمانی میزایل وی چې هغه دا نه ګاید میزایل ته په کمپیوټر باندې کلکولیشن اونه کې چې محمد دی دیوال سره ولاړ دی دغه دیوال ورولہ محترم ورونو اسار وختي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دل ګردې کی بات ہے دومره جرأت دنیا کې هیڅ چا کې نه لکه د زمانی پیغمبر کی چی فرعون نه دنیا یریدا موسی علیه الصلاۃ والسلام اب اسار وختي ور روان شرور به ځان سره واستې لالا د شي زو کنه لالا بور سر روان شو نیغ بلالل دا فرعون دربار دا اس التا آرمی با ولالو رینجر با ولالو میٹل ڈیٹیکٹر با لگے دلے و ٹون ٹون آواز کی چا سر جیب کے اس پنا دا او باس بار اس پنا چاڑو مارا خونے دا یا بیلٹ خونے دے تو لے صحیح آغا التا آغا رینجرز آغا پولیس و آرمی سچے وا اوی خلق بنا پری خودا چی دن بادشاہ دے کابینہ دا ٹول حکومت دے عمائی دین دی اسمبلی دا پارلیمنٹ دے اول افس دے فلانے شے فلانے شے دے خوچے موسیٰ علیہ السلام و السلام و حضرت حارون ایسے آغل تبرا مخامخ شو ناغا آرمی پولیس والا ای باوی اگئی دوالا بیارا لگا لخت شے زکر ای با نا لخت کی دل موسیٰ علیہ السلام سر خو امسا و دا خدای کرمو بس اگر امسا بے اسمکی دوارو گرد آشی با خلو آزا کلا خلکو با ٹولو من دیکھئی نو بس آسان کارو خوچ اخکارو شو ناغا جرنل سے بوی اڑخت شے بیارا لگا صحیح ناغی قرآن رای خود رازی خود اللہ کے شیخ دے ورسدہ دے لو خطرناک شیخ دے نوی لئے سے لاج نرازی نو موسیٰ علیہ السلام بدن نلالو فرعون تا و مخامخ ادرے دو اور تب دعوت ورک فارسل معی بنی اسرائیل چی دا بنی اسرائیل دا دی غلامائی دا کلچز نخلاص کا دا بنی اسرائیل تا ڈی پرائیو کری دی ما یو کتاب مدوی تور کری دی بنیادی حقوق باندے پتن جتے چاہ یہ کتاب میں دیکھتا ورکڑے دے بنیادی حقوق باندے چہ اسلام کے دے انسان بنیادی حق سدے محترم ارونو اس بنیادی حق دے دا دے حافظ ابن حزم دے رکھا خبرہ کرے دا چہ دا ہر انسان بنیادی حقوق دی ڈوڑے کپڑا او مکان یعنی یو اسلامی ریاست یا ویلفیر سٹیٹ رفاہی مملکت یا فلاہی مملکت آگے توئی چھ خلقو تپکی عزت سرا دا ڈوڑائے گٹلو دا کپڑے گٹلو او دا سر سورے ملاو بی دانا چگین خیراتی بور کئی دا خیرات میرات نیم قائل دا خیرات میرات دا قوم بے حصہ کول دی دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دا باچا خان خپل سکیم و خپل روزگار خلق پہ خیراتون و عدد کر کچا کے سیمت و اگا ہمت ام خدر شو اس خلق لگیائی ممبرانو پا ذکر دیزا بتا دا سجدو کم کوئی اوکار درار راک دا دا خلقو دا غیرت جنازہ استل دی دا دا خلقو دا عزت جنازہ استل دی زمازہ ان کی دا دی چھے ہم دغا پیسے چھے کم دا عوامو لورکی زر روپای یا ہر سوہ چھے ورکی دغا غنڈی پیسے چھے دیکھنی کے کمیں ورکی دغا شوہ کی وڑو کے غنڈی پلانٹو لگو چھے لسو کسانو تا پکی مزدوری ملاوش صحیح دغا سرک سر یو وڑو کے غنڈی کارخانہ وہ لگو چھے شلو کسانو تا پکی مزدوری ملاوش یو خوبا قوم با ہمت نشی یو با تسلسل سر سبا بستا حکومت ختمی اس دائی دے بل خیر خومو اس طرح خدای دے بے خوباسا او او سبا به بل کاروم نی خیرات تا بگوشل تا بیاسو کور کئی نو محترم ارونو عرض میں کو دا تاسو خدمت کی چه پیغمبر علیہ السلام سار وقتی هر پیغمبر جرتمن شخصیتو ما اوی موسیٰ علیہ السلام تنها براغ فرعون تا اولا لا بور سلو دا حرون علیہ السلام دیر نیک سلو دے بے شاعت والاڑو چه موسیٰ علیہ السلام با دعوت ورک سکر موسیٰ علیہ السلام تا پتا و انسان انسان دے دا دا اعصاب شرن کیجی یا دا غصی دا وجی دا پیغمبر دا یری وجی اعصاب نشر شرن کیجی خو پیغمبر دور جرت مندوی یعنی دے پتن تنها طول دنیا تا مقابلہ کے والاڑی طول دنیا مخالفی پیغمبر یوازی والاڑی دا دیر مشکل کار دے وای لگ زور سن دا ډېر مشکل کار دی دا یو د پیغمبر کار دی چې د ټولې دنیا ته په یوازې ځان ولاړي او ورته پته ده چې ریاکشن به صحیح رد عمل به سره ځي خو پیغمبر علیه السلام کمزوري ځکه نه ښکاره کوي چې کمزوري د دوو وجو ښکاره کیږي یا سړی د مرګ یریږي یا سړی دنیا دار وي یا سړی د مرګ یریږي یا سړی پیغمبر د خدای نه د مرګ یریږي نه پکې دنیا داری وي او وایي چې مالی ولی دنیا زما دنیا سره څه تعلق دی زما پیسو سره څه تعلق دی زما جائیداد او پراپرٹی جوړول سره څه او ته ځان باندې ازمیخت وکا صحیح دا یو شی ته په خپل خپل کا نو دا بل به الله تعالی بونس کې درکی یعنی دنیا دارای درې عذاب نه ځان په خپل اخلاص کا دی زین ته دا ډیکټیټ کا چې پیسې از نتنګ کډوډای سپورنی او پورنی نو سپور به وخرم او ککور دا مې د سیمټو باد نی یو جونګړه کې بوسیګم خو زه به چرته کمپرومایز نه کوم بس چې کله دغه یو کار تا په خپل همت وکړو د مرګ یره به الله ستا ذهن نه وباسي بیا به ته د مرګه نه یریږې دا زمونږ ملګري چې قربانۍ ورکوي د مرګه نه یریږي وجه ځکه چې دنیادارۍ د عذاب نه راغلی د هغوی په ذهن کې د دنیادارۍ لالچ نشته کنی ځان قرباني کول ډېر مشکل کار دی خلک چې ګویا جهاد له ځي نو دا د سره وژي ځکه دوی دا یو کار خو په خپله کړی دی د دنیا دارای حرس زین نه استرې د مرګ ورو الله د زین نه استلې ده محترم ورونو نو عرض نکو تاسو خدمت کې چې پیغمبر د خدای علیه الصلاۃ والسلام حضرت موسی هغه به دعوت ورک چې هغه خبره کوله خدای نه غوښتلی فارسل معیا بنی اسرائیل او الله نه غوښتلی چې فارسل الی هارون والله زه خو د پیغمبر کم خو که دا فرشتری حضرت هارون ته زما مشر رور ته ولېږل هم به ډېره ښه یعنی هغه له هم څه مقام ورکا څه منصب ورکا څه ذمه داري ورکا حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې وفرمایل چې رور د رور د پاره داسې بهترینه دعا په تاریخ انسانیت کې چرې نه ده کړې او نه کولی شي لکه موسی چې د رور د پاره کړې وه ځکه د پیغمبرانو لوړ مقام نه او دا دعا د خپل رور د پاره هارون علیه السلام الله تکړه چې زه خو د پیغمبر کوم خو زما د رور د پیغمبر علیه السلام زمونږه مسله بل شانی زمونږه مسله بل شانی مونږه کدا رور د عالم مرګ د ځمکې راته پاتې شي مونږ په دغه فکر د خدای په قهر اخته یو د خدای په قهر اخته یو د خدای یره نشته کشته لږ زور سره وایي نشته مکه موزمه کې ناستو بلا ډیر ګرم ملګری ناستو هغه تمه مسلمان امت مسلمان امت مسلمان ما ورته ما ګورې یو خبره واوري مسلمان امت به تبي کامیابیږي او دې مصیبت نه بخلاصيږي چې دوه څه پکې پیدا شي یو پکې وحدت پیدا شي او بل پکې غیرت پیدا شي یو وحدت او بل غیرت او ما وحدت پیدا کیږي د عقیدې په پختګۍ باندې او غیرت پیدا کیږي د قوت په حاصلولو باندې نو ما زمونږه عقیده کمزورې ده بلکې کدا وای چې عقیده شته نه کشتا زمونږ عقیده هر وخت داسې ته وایي ټورنیډو پیرا غلې ده داس داسې کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بازی سړی باندې مصیبت سبا را رواني دی د نن په لړ دو شروع شي چې وایي سبا به داسې قیامت راځي خدای دې بے قباسا چې د کومې بلا اوستا میس کې یو شپه حایلې دا غي نه یریږه ما ځکه الله تعالی د خپل دنیا په خپل مرضی چلی پته نشته ګنټه بعد الله سه انقلاب راولي صحیح دو گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ سے بدلن راولی میں محترم ورونو عرض میں کو او بیا چی مصیبت کل راشی او پا مونگ بانے کم قیامت راشی وہی خدایا حالانکہ ذکر کل مرگر تو ہم دیکھ یہ غلطہ کافر دی اگوی بانے کدا سے مصیبت راشی نغیوی دیکھ ناٹ تی انڈ آف دی ورڈ دار دنیا اختتام خو ندے دا خو دنیا را دا تکلیفون او پکی راشی ایزان لہو سلور کئی دس از ناٹ دی انڈ آف دی ورڈ او مونږ باندې خو جده تقریبا شمونږ وګی روز به اسرافیل شپېلای وای ځکه زما سر خوښ شو پس اوس دنیا روانېږي قیامت را روان دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ډېر عجیب قول ویلې دی مال ته مرګو ته په انګریزي کې ترجمه کوم دار حضرت علی قول په دې انداز باندې ولیکئ ټو بی پینک ان پین از ورس دین پین چې د تقریب په موقع باندې ته پینک شي د زلزله کې ډېر خلک آبادی باندې مړه نه شي خلکو د خپو لاندې شي ځکه مونږ باندې چې زلزله راشي او کم قیامت مونږ جوړ کړو زه دغلته یو کله دی ازاخیل ولوت ازاخیل نو زه ورغلی وم بیان ته سیرت جلسه وه نو اسټیج هم دومره غټ جوړ کړی د بریلانو په شان صحیح نو بار ته دیر اوس مجبوري وه زه پاس ما ورته یم دام زه داسې کینو لکه د عرش نه چې د خلکو سره خطاب کوم صحیح او زه چې کله خلکو ته نږدې نه یم ناست زما ذهن زما تایید نه کوي زه تا سره د بیټک کې په ازمکه ناست یم نو زما ذهن صحیح کار کوي اوس خو چونکې جمعه ده دې وجه په دې ممبر باندې ناست یم دا دوره وشتوالی یم زما خوښ نه دی زه هم چې دلته کته ناست وې نو دا کنکشن به بالکل نیغ په نیغه ووی او زه ما ته چې اووی امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فرمایي چې د صفو په میس کې فرجه وي د دو صفونو برابر نو اقتدا د هغه صف نه صحیح کیږي نو ما ته وی علت یې ما ته وی علت حرم کې وی علت یې نو ما ورته ما ته څه کې ما باندې موز صحیح کول غواړې او که ما باندې موز باطلول غواړې وی نه دا ډېر لویه فرجه ده څه کسان هغلته ولاړ دي ما یو خدا ده چې د حرم د ازدحام د وجه احکام هغه تبدیلیږي او تغیر کیږي حافظ ابن قیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې تغیر د مکان او زمان دا تغیر په احکام فقهیه او کې راولي احکام شرعیه او کې نه کوم احکام کې راولي فقهیه او کې تا په سره کتاب کې څه سره بار تقدیر دا کتابونه چې دی بیا پرنٹ کینو دا ټول ګوري مولانا طالبان خصوصیت سره ګوري زکه چې دا صرف ضربدر اصل ضربن بودو ضربن فی غیر مصدر بودو چو خواستن که فی غیر مصدر راسی غیر واحد متکر غائی فعل ماضی معلوم سازند اگر دغه طالب نه تپوسو کی اپی پوئی گی نا چی دی مقصد سنے صحیح خود در تبید سر والی گرس اکرس اکرس بر بر بر بر بر بر نونکم صرف میری یادو نو در دیوال دیو سر نبا در جماعت دیو دیوال نبا تربل دیوال اتلو او زمانگا استاذ صدی غری غر رحمت کی ناغه به سل زله بدر سبق وای نو بس داسې بلګیا او سترګې به مو ته پټی کړی کله به ور سره ټکر ومو والا چې زله بدر اصل ضربن بودو ضربن صیغه مصدر بودو چې خواستان کې صیغه مصدر را صیغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم سازند حرف اول و ثالث را مفتو بر حال خود گذشتند او ما قبل اخر را فتح دادند او تنوین مصدری را حذف کردند ته لنه تنوین امارۃ الاسم والفعل لا يقبل امارۃ الاسم تا ضربن گشت ضرب شدو نو بیا به مو پسې چې کردان فعل ماضی معلوم ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب تا ضرب نالته او بابا او سره سره ګیره زما یاد ده نه هغه زمونږ مولوی صاحب راغی وي استاد زه چې د جمعه په خاطر ریګم استاد طالبان لکه رسپو په شان غاپی ده باندې به ربین پوه شي ان شاء الله ما حتی لوس کوشش کړی دی چې استاد د فهم مطابق چې الله سره توفیق راک دې مرګرو ته مې وې ما دا اصول تفسیر یو خو ور چاته ورک عربي والا طالب لک تیز وای کنه مدله مې ورک نو ما دا ته پرنٹ کا نبی اردو والا هغه مې چاله ورک اغه مې عباد الله مورې شب له مبارک نبی انګریزي واره سره د اگزیجس اف هولي قران نو ما دوی ته وې ما دا درې واړه کتابونه دیو بل ترجمه نه ده صحیح ځکه ما دا عربیت تا خو د علماء د پاره دی د انګریزي دا د پروفیسور او لیکچرر د پاره او د وکیل شه د پاره دی او د اردو دا د عوامو د پاره نه کوشش میکړي چې د درې واړو ژبو کې دا غي د اپروچ مطابق د اصول تفسیر او توازح شي نو الله تعالی د قبولیت ورکي الله دې قبولیت ورکی او بلکې دوی ته ما وې ما دې خو غوړې زه خواسم زما په خیال زما متعلق به څوک ډیر کمتر دا وایي چې سړی کې دنیاداری شته دوی دا دنیاداری را کېشته اړ یو سره تعلق ساتم گپ شپ لګوم لطیفه وام کله فاحشه لطیفه هم وام ځکه مال منافقت نه راځي چې ځان باندې د بزرګای دغه چولې چې شیخ عبدالقادر جیلانی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا الله بس مونږ راغو یو شیخ عبدالقادر جیلانی ته ټول دنیا له کافی دی بس صادق بچا ده داد شیخ عبدالقادر جیلانی ده نازیزانو عرض میکوره تاسو خدمت کی ما مالا منافقت نازی بس خود لگی آیم مرگری تول ناس دی تاس تول ناس دی جسم خلی رازی آقا وام صحیح ذکر منافقت نکوم صحیح از وام چیزر تاسو خ خلقی ای نو کل کل شیخ تاس چا سر عاقیبت وی نو تاسو آقا بانی ده یقینو که دا بالکل فرشته ده دا بالکل دا سر روحانی مخلوق ده نغا فرشتنی انسانی نو که سبات سو گناه وشی سو خطات وشی نو تا بانی بر یک شن داغی دیر ناکار ای چه ما خود فرشتا کنن سبا بیا شیطان که چه دا خود فرشتا نو شیطانو نو دا غلطی ستاوا چې تا د باندې پرون یقین د فرشته کړو نو زه همیشه هلته مرګرو ته وایم وم ستاسو عقیدت خدای تاسو له ډېر لوی خیر درکړي صحیح ما تاسو زما لاس ښکلوئ خدای تاسو له خیر درکړي دا په عقیدت یا په محبت کې وایي خو زما متعلق یو عقیده ساتئ چې زه انسان یم زه فرشته نه یم زه انسان یم زه معصوم نه یم وایم دا ځکه لازمي ده مبادا سبا مانه خطا وشي کیږي رانه نو چې تا ته پته ولګي ریئکشن به په تا باندې ډېر بد وي دومره ډېر ریئکشن به در باندې کیږي نیوټن وایي چې یو ریئکشن هیز این ایکول ریئکشن ان اپوزټ ډایرکشن گیم دا ربړي پنډوس دا چې دیوال له سوره زور سره ورواچو دومره زور سره به واپس راځي داسې ورولا نو دومره واپس راشي لږ تیز ورولا تر دې به واپس راشي دا غیر هم تیز ولا نو دې ته به راورسي چې خود لاند سره ونه هغه دیوال نه به راشي هغه دیوال به ولګي ځکه ریئکشن دا د اکشن مطابق راځي عزیزانو عرض مې کول تاسو خدمت کې چې موسی علیه السلام هغه ورته وویل چې د الله ومنه فرعون ته تپوس کوي قال فمن ربكما يا موسى دا ته چې کوم رب وای دا ستاسو د دوالو رب څوک دی اوس پته ولګي د من ربكما خطاب سره چې دا صرف دوه په دوه دریم کس ورسره نو دریم کس ورسره نو لا تر اوسه چا په ایمان نه راوړی بس دوی دوالو ورته فمن ربكما يا موسى ټول خلک په یو غاړه روان دي ته په بله غاړه روانې تاسو دوالو نه په بله غاړه ستاسو د دوالو رب څوک تر ټولې دنیا رب خو زیم د اهل مصر د اهل جوشن او دمیات دا غیر رب خو زیم ستاسو د دوالو رب څوک دی موسی علیه الصلات والسلام ډیر عجیب جواب ورته وکړ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا چې زما رب هغه ذات دی یا زمونږ رب هغه ذات دی چې د هر یو جنس ته هر یو نوع ته خپل خپل صورت ورکړی دی ثم هدا او بیا متعلقه نوع ته خپل طبیعت ورکړی دی صحیح دا موسی علیه السلام ډیر منطقي سړی و موسی علیه السلام ډیر منطقي سړی و خر او کوي که با آواز کوي وای د دې د کلی خر لکه د غوی په شان آواز کوي با آواز د غوی وي خر او کوي صحیح اوس دغه خر که د پاکستان وي چې نسبتا ترډ ورلډ دی او پسمانده دنیا ورته وایي نو دیم او کوي اولته که د بوش کاکا کور سره خوا کې کوم ترقي یافته خر وي هغه هم او کوي هغه بابا نه کوي صحیح اوس دا موسی علیه السلام ورته ذکر وکړي زما رب او دا د ربوبیت دلیل دی دا د ربوبیت چې خرونه ټول د پیدا کړي دي لهذا د ټولې دنیا خرونه یو شان طبیعت لري صحیح غویان ټول د پیدا کړي دي د ټولې دنیا غویان یو شان طبیعت لري ټول با آواز کوي سپی ټول د پیدا کړي دي د ټولې دنیا سپی یو شان آواز کوي ټول غب غب کوي زمونږ د دې علاقې یو سړی تلو لاهور ته نو غریب له پنجابي اردو نه ورتله پنجابي او اردو نه ورتله نو واپس چې راغی چا ورته یره هېڅ په پته پوه نه شم ځکه زما په ژبه څوک نه پوهېدل او د هغې په ژبه باندې زه نه پوهېدل البته وي دو کسانو پکې پښتو ویله ای ورته وی یو هغه چا وی یو خو بانک په پښتو کې وی بل سپو په پښتو کې غپل ځکه چې د لاهور سپی غم د دې په پښتونخوا د سپو په شان غاپي د لاهور مؤذن هم دغه شان اذان وی شهد الله اله او زمون سره مرګري وی هغه اذان خونی زم مشت ته تلم هغه اذان ختمېدنه ما خدای دا به ختمېږي څنګه یو خو پکې ترجیح کوله اشهد الله اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ترجمه لري پوهیږي امام ترمذی کتاب الاذان کې ټول حدیث نقل کړی چې اشهد ان لا اله الا الله دوه واره په آرام او بیا دوه واره دی اشهد ان محمد رسول الله دوه واره په آرام او دوه واره تیز نو بیا ورپسې هغه دوه واره بل شهادت به چې اشهد ان علیا ولی الله وخليفته بلا فصل ووصي رسول بحي على الصلاه دواري حي على الفلاح دواري بيا دواري حي على خير العمل حي على يا خدايا يعني بس ولا وقت يا خدايا دي بس بس كاي سوخ تاخو جيبه بانغ دي سي ما تاخذ دي مسبخين بانغ شروع كي مزيغان نخو بيلا بانغ خلاص سي ما قلت كي دا غيو مولاو اغه وی زکه خو مونږه جمع بین الصلاتین کو جمع بین الصلاتین کو بنا په حدیث د ابن عباس جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر بدون عذرین چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسبقین او د مازیګر موږ دواړه د مسبقین په وخت کې وکړه خلک چې وایي شیګان درې منځونه کوي نو درې نه کوي کوي پینځه خو درې وخت کې کوي لکه مسبقین او مازیګر دواړه د مسبقین وخت کې کوي او مازیګر ماخام او ماسکتن دا دوار دا ماخام وقت کی کئی نو بار تقدیر عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چھو اس بانگوں پختوں کی رٹوڑا دنیا کی اگل تا پختوں کی نو آگئی فارسی کی وی اگر دور لوگ اگدہ کی سو اور سر صحیح عزیزانو عرض میں کوئی رتا فارسی کی مقصد میں دا چھو دیر اگد آزانے وی ورنہ اوپا عربی کیو نو عزیزانو دا ٹوڑ دنیا سپی یو شان غا پی دا ٹوڑ دنیا توتیان یو شان آواز اباسی دا ٹوڑ دنیا پی شوگان یو شان میاو میاو کئی دا نکتم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پدے باندھے ڈیر عجیب خبر لکھ لے فرمائی کا تپوس در نوشی چہ دخر دا طبیعت چہ دے اون کئی او دخر دا طبیعت چہ دے گیا خوری او دانی خوری او غخی نخوری خوری تا چاہتا دخرون باربیکیو کتلے خوئے باربیکیو خوپے جانے کباب ریتول پو اور باندے تا چاہتا دیدرے چہ خرن نمبار بیکیو کتلے تا بغوخی خوری لکہ دائے نشان سے رحمت اللہ علیہ فرمائے کچا دانا تا پوسو کو چہ دا دخر دا طبیعت دا اون اون یا دا خوراک دا طبیعت دا کم زین راغل دے مسادہ جواب دے چہ دا طبیعت ام دے خر سر او دغی شکل و صورت سر او دغی بینی سر دا آغازین راغل دے چہ کم بینی دا کم زین راغل دے دا بدنی سٹرکچر چھے کم زین راغل دے دا طبیعت ور سر التان راغل دے چھو خدای خر پیدا کئی دا طبیعت ور سر راو لیگی دے تو وہی نیچرل انسٹنکٹ صورت نیچرل انسٹنکٹ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ غورت نوامی سے الہیہ وی نوامی سے الہیہ نیچرل انسٹنکٹ دے چھے دا خر طبیعت ہم دا آغا بین راغل دے چھے کم دا خر مولی سے راغل دے صحیح بار تقدیر عرض میں کوسا ہر تفیق خلق پر مولیانی خرمو کیوں مولیانی صحیح شو زمین پر ایک لیکی مولی سے ناغب فقہ بیلا صحیح بیلا فقہ بیلا دا طالبان دا فقہ بور سر دے لہو نور پا دے منطق فلسفہ پا دے علوم و علیو بانے بالکل نپوئی دا دا فقہ دا کتابوں نے دا سی یاد کرو نو یاد کرو نو پا تطبیق بانے اغم نپوئی دا صحیح نوی ہے ویچے او دس ما تیگی بالخارج من السبیلین پس اوانے پا خارج من السبیلین باندے چرا دے دو لارو نسا شیر او دین اغیس را او دس ما تیش یو دلو یو دس ما تی لار دے یو دلو کی یو دس ما تی لار دا نو کدی نسا شیر او دین اغیس را سو شی اغیس را او دس ما تیش نو پخپلے بیا ہوئے پخپلے ورپسے بیا ہوئے خوی دا قائدہ دا منقوض شا پا خاشنوں او پا متیازو دخرا باندے چی اغیر او دی خود احد السبیلین نا او دس ور سر نماتی گی صحیح نو طالبان تے دے جواب نو طالبان ویر دے سے جواب دے طالبان وی نو یو بل موری سے اغنے تا پوسکو اغنے تا پوسکو نو ورتے وی جواب ورتے دا ور کئی چی دا خاشنو دا متوزی دا کونی ننی رہو تی لیکن خر متوزی نے دا او دس نرے کڑے نو چی او دس نرے کڑے لہذا دا او دس نشتے نا او دس ماتی گیم پینا دین مکلف ام دے صحیح ناغ طالب ورتے مولئی سے بے دا اعتراف دے مولئی سے بیان دے دے سمناسبت تے دے فقہی کتاب سرا اگر ورتے بچیا بس لگیا ہے سبق تے وایا کہ خرم اللیان نوے خرو طالبان بکم زی سبق ہوئی نازیزانو عرض میں کو استاس خدمت کی چھ موسیٰ علیہ السلام و سلام اگر دے راجی بخبر اکڑا چھ ربنا اللذی آتا کل شئین خلقہ سم حدا زمانگا رب آغا اللہ دے چھ دے ہر مخلوق لا پل صورت ورکڑے دے او بیائی دغ صورت سر مناسب طبیعت ورکڑے دے نو سی تو پا دے انسانی شکل بانے جوڑ بندہ دا دنیا پا بل سر کے اگورے نو دا اغم متعلق ستا زین کی دا تصور نوے چیزے وہی پشان بان بان کئی یعنی دے بڑا کستا پشان خبری کئی کہ گنگے نہیں نو چی پا دا سپی پا بینیا بانے سپی اگورے دنیا بل سر کے نو اغم بانے دا مو آئے چی دے بڑا کدی پیشو پشان میاو میاو کئی دا اغم بینیا و سٹرکچر دا دا سپی دے نو ستا دا کلی سپی چی سنگ غاپی اغم با ام آغشان غاپی ربنا اللذی اعطا کل شئین خلقہو ثم هدا اس پر اونم دیر حرامیو ناغو ورطے فما بال القرون الاولا اگر مقصد نہ اڑو ہمیشہ مخالب بردہ کوشش کے اتاد مقصد نہ وارائی یو خدا چھتا وہ پخپل آگئی کہ ان خلی پر دلدل کی یو او دوئیم خبر دارا چھے کس خلق ستا خبر سر متاثر کی چھے مقصد نہ وارائی نبیہ خلق خبر دا وگ میں کی دی خو موسیٰ علیہ السلام خودے ٹیکنیکل سڑے و پیغمبر پیدا کرے خدای ٹیکنیکلی داگا کمپیوٹر صحیح کار کئی وی فما بال القرون الاولا سابق امتون سر سشل شوئے دے داگئی سے کسی در تمعلومی دی اس موسیٰ علیہ السلام ویدہ خودے میں حرامی دے خودے ما دا موضوع نہ آڑائی دے ما دا سبجیکٹ نہ آڑائی دے خو میرے سبجیکٹ نہ بلک آڑا ور آڑائی چې د کارکنان د جرنیلان د وزیران زما خبره وانوړي اسنه چرته مطمئن شي ورسره او ایمان را لړي. موسی علیه السلام ډیر فهیم او فتین سره او هغه ورته علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى به سابقه امتونو سره سو شو زما خدای ته معلوم دي څوک کامیاب شو سنه ناکام شو نه خو زما خدای په دې کې خطائی کوي نه هغه خبره یې دي زما دغه سبجکټ نه دی فرعون هم پوه شو خو ډېر لادي سړی دی دی خو خطا کول ډېر مشکل کار دی. بهر تقدیر عرض مې کو استاذ خدمت کې چې موسی علیه الصلات والسلام به خبره وکړه نو حضرت هارون به را وړاندې شه او فوراً به ولا تایید وکړه ویره دا خبره ومنه دی چې ستا خیر دی او کدی اون عمل نه بیړه دی پلار نه کغر کړه بیړه دی پلار نه کغر کړه. بهر تقدیر عرض مې کو چې پیغمبر تنه تنها ولاړی صرف موسی علیه الصلات والسلام سره تایید کړي او سړی ولاړو حضرت هارون علیه الصلات والسلام پیغمبر علیہ الصلات والسلام چړم به دعوت ورکو سو دیم کس ور سره لګور سره وای او چې ورته حکم راغی چې وانذر عشیرتک الاقربین لومبه د خپل عزیزانو ته دا پیغام ورسوه. چیریټی بیګینز ات هوم ابدا به منتعول د خیر خبره د خپل کور شروع کا خیر خبره د خپل کور شروع کا. حضور علیہ الصلات والسلام اواز وکیا بنی هاشم یا بنی عبد مناف یا بنی نوفل یا بنی عبد الشمس یا بنی فلان و بنی فلان ټول غټی غټی قبیله په نامه باندې یاد کړي ټول ورته متوجی شو چې دې سوی دعوت ورته ورک او دغه ابو لهب رم بنې سړیو چې کانه راواغستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې گزارو کو وی تب لک سایر الیوم لهذا جماعتنا تا د پاره تبعی علاقه ټول ورځ د خدای تا تبا کی تا مون دې د پاره را جمع کړی او پیغمبر علیہ السلام تنه تنها ولاړو رومبنه بیانو رومبنه دعوتو صحیح او ممکن ده چې صحابه پورې توکو يم داوا چې کنور زما تایید کوي او کنه کوي کم اس کم خپل ترونه خبره سره ولاړی ترونه خو ملګرتیا کوي د چړومبنه رد عمل تر طرف نه راغی او هغه تر چې چای په پیدایش باندې چراغان کړو میلاد النبی یروس استه صحیح چای په پیدایش باندې ټول اهل مکه ولا اغیل او خان لال کړي او خیرات کړي او چای پیدایش باندې خپل وینزا حضرت سویبا هغه آزاد کړي وا سویبا هغه بختوره خضره چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مور نه بعد د حضرت امنه نه بعد رومبنه پي چې پیغمبر اسلام سکلي دغه د سویبې سکلي دي او دغه سویبا دا دوم مور ده او دغه سویبا نه د پي مور ده حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه پیغمبر اسلام ترو په دې بنیاد پیغمبر علیہ السلام به دا حمزه زما دوست هم دی کیسره زما دوست هم دی دا به زما کاکا هم دی په پلار رور مې دی دا زما کاکا هم دی او دې زما د ماسی زوی هم دی ځکه د مور او زما مور د ترونه دی دې زما نه ما او دې زما رور هم دی ما د یوې مور پایس کړی دی دا دې وجه ده حمزه پیغمبر علیہ السلام ته ډیر نږدې و. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ځان به قربانی کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مور سره څلور رشتې دي یو وراره مې دی دویم رور می دے درم دماسی زوی می دے سلورم دوست می دے اپینزم ویدا خورو طول نبالا دا چی دے پیغمبر دے وما پی ایمان روڑے دے صلی اللہ علیہ وسلم. بار تا دین مسلمانانو ورون عرض می دا کو چی نبی علیہ السلام تن تنها دعوت ورکو خوش دا بد ریاکشن دے تر طرف نراغ دا ابو لہب طرف نا تا حضور علیہ السلام زرور سرماتش لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنو بهذا الحدیث اصفا كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. الله تعالى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړه چې تا ته بد دعا وکړه چې تب لك سائر اليوم لهذا جماعتنا تبانی صفت مرضی ستا د دین په دنیا کې خوريږي د به قیامت پورې جاری او ساری د تا ته تبا دعا کړی دا بد دعا به د ابو لهب باندې لګی دی او په خپل تبا کیږي تبت یدا ابي ابو لهب چې کله دا صورت واورېدو د بار وخت فکرمندو چې اوس دغه عذاب به ما باندې څه وخت راځي تبل لک لهذا جماعتنا سائر اليوم. الله تعالی فرمایل تبت یدا ابی لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لهب وامراته حمالت الحطب في جيدها حبل من مسد. محترم ورونو نو عرض مې کو استاذ خدمت کې چې اوس دا ریاکشن به په دې انداز راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توقع خدا وا چې ټول دنیا خلق د مسلمانان شي څوک دې پکې هم کافر پاتې نشی د ټول دنیا خلق د نیکان شي سوک د پکې هم بد پاتې نشی د شیبه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له زور ورکو الله تعالی ورته وی دا د نیچرل قانون خلاف دا دا د فطری قانون خلاف تر ټول دنیا مسلمانې دل دا د فطری قانون خلاف تر ټول دنیا خکیدل بلکې الله تعالی قران کریم کې فرمایي ولکن اکثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعقلون وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله الله تعالی فرمای چې همیشه په هر دور کې اکثریت بند ناکار خلکو د خو خلکو بنی په هر دور کې اکثریت بد کفارو د مسلمانانو به نه په هر دور کې اکثریت بد بد خلکو د خو خلکو بنی دا قانون دی دا نه چل قانون دی او ته چې دا غواړې ټول دنیا دې نیکان شي ټول دنیا دې پاکان او مسلمانان شي د دې امکان نشته الله تعالی او فرمایي ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ورپسې ولذلك خلقهم دا ولذلك خلقهم دې کې متاز ته خبره کوي چې ولذلك خلقهم دا په کیسه شه دي چې دې سره پر پیدا کړی دي ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده خدای وې ک تکوینی اعتبار سره ما دا فیصله کړی و مشیت نه تکوین مراد ده څه شی مراد ده مشیت نه تکوین مراد ده او کوم شی چې الله تعالی تکوینی طور فیصله کړی دا غین نه مسلمان مخالفت کول شي نه کافر مخالفت کول شي صحیح نه ته زرداری سره مخالفت کول شي نه ته مونږه اوباما سره کول شي نه ته خسره مخالفت کول شي نه ته بد سره مخالفت کول اوس تکوینیات د دې مثال سره آسان مثال استا خوراک او اسکا توګه کی کنوګه کیږي او کافر هغه موګه کیږي تا د تند لګي کنه لګي او چې څو خدای نه مننه نه وته هغه ته تند لګي تا له د سمارت درځي کنه درځي درځي نو کافر له اسه کې ته پلستر نه ګولې کس هغه له مو د سمارت ورځي او هغه منډه کوي باتروم ته د تکوینیات دي تکوینیاتو کې انسانان مجبور محض دي تکوینیاتو کې د انسان د عمل اس عمل دخل نشتا تشریعیاتو کې الله تعالی اختیار ورکړی دی ان هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا الله تعالی وی زه څوک زور کوم نه چې ته به مسلمانې یې زما کار دا چې ما درته لار خولې دا د دین لار ده دا د بی دینۍ لار ده دا د خیر لار ده دا د شر لار ده دا د نیکۍ لار ده دا د بدۍ لار ده سپردم به تو ما یې خیش را تو دانی حساب کمو بیش را دا استابانه موقوف تا ته په دې لار روانه ک په دې لار روانه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ک په دې لار روان شي خير به عمومي ک په دې لار روان شي د خدای د عذاب به مستحق شي خدا شي موږ ورته فری ویل وایو فری ویل چې آزادانه مرزي دستا په دې زي او ک په دې زي خو چې په دې زي نو انجام داده او ک په دې زي نو انجام داده بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چې الله تعالی پیغمبر علیہ الصلات والسلام تو فرمایو ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الله تعالی فرمایل همیشه قیامت پوری انسانانو کې به اختلاف موجود وي موجود کې نه موجود دو کسان چې په خبر متفقی صحیح شه ابیا خصوصا مولیان دو مولیان په خبر متفقی صحیح دا زموږ بزرگانو دی واسه یو مذاهب نه خبره کوله ال علماء اتفقوا على ان لا يتفقوا مولیان په دې اتفاق کړی چې خپل کې به اتفاق نه کوو صحیح مولیان په دې اتفاق کړی چې خپل کې به اتفاق نه کوو نه سره د مولیان خبره نه خو مولیان لغونه واضح وي او معاشره کې د شمار کسان وي عوام ډیر وي ګنه او په دې اتفاق کړی چې باندې به اتفاق نه کوو دا غیر یو بل سره نه لګي ټول یو معاملې ده د انساني طبیعت ته ولا یزالون مختلفین ځکه د خلکو د عقل اپروچ مختلف ده زما عقل په یو انداز باندې اپروچ کوي ستا عقل په بل انداز باندې اپروچ کوي ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک نو ما یته الا من رحم ربک دا استثناء بیا صحیح نه لګي چې همیشه به دوی چې اختلاف وکړي یو بل سره الا من رحم مگر چا باندې چې ستا پروردگار رحم وکړو نو هغه به اختلاف نه کوي نو ما وایم په دې کې لږ تجاوز دی الا من رحم ربک فلا يخالف الحق قط چې خدای چا باندې احسان وکي چا باندې رحم وکي هغه بیا د حق مخالفت نه کوي کدا حق دوست وای هم ملګرتیا کوي کدا حق دشمن وای هم ملګرتیا کوي دا نو تبیا وي ښه دا وحي ما باندې تر هغه لږه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ورپسې ولذلك خلقهم الله وی دید پارا خمی دا انسانان پیدا کری دی یعنی دا یو ابتلا دا دا یو امتحان دے دا یو آزمائش دے نو عرض میں کوچ اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلات والسلام لتسلی ورکڑا اور لتسلی کلمات ورتوی چی انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوهم ایهم احسن عملا اللہ تعالی و فرمائل چی ما دے ٹول دنیا کی دا ازداد پیدا کری دی کمبینیشن آف اپوزیٹس کمبینیشن آف اپوزیٹس کنٹراسٹ کمبینیشن دے دا رنا و دا تیارا دا لوگی او دا مروخ دا تندی او دا سیرابائی دا سپین او دا تور دا ورزی او دا شپی علی حاض القیاس ذکر دا زدین وجود دا دا دنیا دا جون دلیل دے دا دا دنیا دا حرکت دلیل دے بغیر دا زدین و دا ٹکراونا نا جون پیدا کی گی او نا حرکت پیدا کی گی نا جون پیدا کی گی او نا حرکت پیدا کی گی معجزہ کل کل صادری گی خواغے کی ہم to some extent contrast combination شوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ واضح دمور پیدا شو خو پا آغی بدن کی دن نا پارتینیو جینیسیس ورطوئی پا دی زوالو جی کی دا پارتینیو جینیسیس پا اساس بانے میل او فیمیل سپومز یا جینز آغی یو بل سر دا حضرت مریم بدن کی دن نا اختلاطو کو او آغی سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو اس پا ہر انسان کی سڑیوی او کخزی سڑیوی او کخزی دیکھ دوارا کسما مواد موجودی دا خزوالی هم ادا سڑیوالی هم خو سڑے سڑے شوے زکی چی دا سڑیوالی مواد پا خزوالی بانے غالب راغلی او خزا خزا شوی زکی چی دا خزوالی مواد پا سڑیوالی بانے ورکتیز ہوئے غالب راغلی دقا وجہ دا چی دا چا فطری طور غالب نہیں ناغا بتا تا بظاہر سڑے کاری چی خبری کہیں تو بھائی گی خزا خبر کہیں صحیح حرکات چیم کئی آو چی تا سر یہ بس سڑے آج خبر تک بھی خیلی نوست پتاو لگی دا چی دا غلبہ دا جینز دا میل دا دا فیمیل پا جینز با او دا وجہ دا چی کل آغا پا بدن کی سکیمیکل چینجز محسوس کی بیا لار چیو سرجریو کی سرجری کی پتاو لگی جنہ نا سڑے جوڑ شا ادا سڑی نا یا ہے جنہ جوڑ نوست پتاو لگی دا چی دا شیو نا ہر انسان بدن کی دن نا موجود دی حضرت جبریل چراغی و پوکے و حضرت مریم پا گریوان کی آغا پوکی سر آغا شے ایکٹیویٹ شا اپو کی سر آغا دن نا جینز ایکٹیویٹ شو میل او فیمیل جینز اگا یو بل سر کنٹرانس کمبینیشنو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا شا نوترہ مورونو نارز میں ستا تاسو بکتنی کلا کلا چرگی چرگ ور سر نہیں تا پا پنجرہ کی بندی کری صحیح پا جالائی کی دی بندی کری اگای اگای اچول شروع کی حالانکہ زیندان اخلی چی ناری نور سر نیشتے نیشتے چرگی اگای سنگا شروع کرے اس دا بلا خبر دا چی اگا پرفیکٹ شیپ دا اگای ندے لہاز آگا دا چرگی تکی خود دینا بچی نرہو دی آگا گئے بچی نرہو دی زکر چی اگا دا کنٹراس کمبینیشن نا فطری طور ندی پیدا to some extent یعنی سہدہ پورے کنٹراس کمبینیشن دا چرگی بدن کے دن نشوے دے نموترم اور یا پا دی بوٹو کی دیکی بازی بوٹی خدا سی چی اگا با دو سنگ پا سنگ لگے یو سڑے یو خزا یو سڑے یو خزا او بیا پا خجورو کی خصوصا دا اغا سڑی بور برا اقلی دا دی ماہرین بھی ترمیزی کی حدیث راغلے تابیر النحل ترمیزی کی حدیث راغلے تابیر النحل ادا زمونگا عزیزان دیلتا پا دی مدینہ منورکی نزاغوی نا بیا دغا تپوس کم چیدہ تاو سنگا کوئی یو دیر مشکل عمل دی ادا دی ماہرین بھی چیدہ آغی پی جانی چیدہ نر دے او دا مادہ دا دا کجورا چیدہ دا نر دے دنم بیرہ دیو پی جانی دا نر دے او دا مادہ دا بیا دا آغی نر نا پا موقع باندے آغا برو والا خوشر آواخ لی او بیا دی مادہ تورخی جیو پا دی کی خاص انداز سر سنڈی لحاظ آغی سر آغا تلقیح ہوشی سو شی تلقیح ہوشی او کجورے حمل واخ لی کجورے حمل واخ لی او کدغا فیمیل او مادہ کجورا کی آغی تابیر النحل انکی نو کم از کم آغا کجورے دا آغی ونے کمی شی لس چند دا چی اسے لس منہ کجورے کی نو بیا یو منو کی لس منہ کجورے کی نو اسے یو منو کی زکر بیا پاگوی کیا پارتینیو جنیسس ہوشی خو آغا دورا پاورفل نی دا عیسیٰ علیہ السلام پارتینیو جنیسس دا دومرا پاورفل زکر چی دا خود جبریل امین پوکی سر شو بس چی غدا سے پوکی ہو خود اللہ تعالی روح ویلی نظل بھی الروح الامین چی جبری خو روح دے بس دا غی روح دی وجی دا عیسیٰ علیہ السلام لقب دے روح اللہ چی دا اللہ تعالی روح دے وکلمتہو القاها الی مریم بلزہ فرمائی وروح من ہو چې دا الله د جانب نه روح دی په واسطه د روح پیدا دی چې جبريل امین دی اما مرګر ته ما کل شی ان يرجع الى اصله هر یو شی چې واپس کې چرته کوي خپل اصل ته کوي اوس د عیسی علیه السلام من وجه اصل جبريل دی علیه السلام چې فرشته د عالم بالا نه راغلی ده لهذا لومبنی انسان دی چې الله تعالی ژوند دی د قشوشت کو فرشته والا دنیا ته بوته فرشتو والا دنیا ته بوته ستا د فرشتو نیچر سره یو تعلق دی ستاره فرشتو فطرت سره ہوتا قرآن و سنت دغه سے زده کی غیر مسلم پہ مطمئن شي بچاسه دا خبر وی زین کی رااله چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د اسمان ته ولو خطا څنګه خطا صحیح س فطری او طبيعي وجه نو طبيعي او فطری وجه دا ده چې د جبريل په پوکی پیدا ده جبريل کم ځای اوسی مانکه کی خدا عالم بالا نه راغله ده د ټول نه بالا مقام ده د جبريل له د هغه تعلق او کنکشن د وجه حضرت عیسی علیه السلام دا سکه په بره بوت حضور علیه السلام فرمایل چې ټول انبیا او سره د معراج په شپه باندې به روحاني ملاقات کو حضرت عیسی سره به جسمانی ملاقات کړو ذکر ټول انبیا او روحاني شکل ته موجود او د عیسی علیه السلام جسمانی شکل موجود فتنه په دنیا کې ډېری دي اس سو کالڈ نام نهاد مولیانو څنګه نام نهاد مولیا چې تاسو ته پټی وی راځي تاسو یاد انګریزي دوه جملو نه متاثر شي نو مولا ورته هم ګډوډ شي ډېر لوی عالم دی موږ تاسو ډېر لوی ګمراه دی ډېر منحوس سړی دی ځکه دې تعالی عقیده خرابوي د دا عقیده په خپله ګډوډ ده د دا عقیده دا په خپله ګډوډه ده نو محترم ورونو هغوی بیا وایي د عیسی علیه السلام په دې حیات کې څه داسې مستند شی موجود انا لله وإنا إليه راجعون امام الاثر علامه انور شاه کاشمیری رحمت الله علیه دو کتابونه داغه په حکم لیکل شوی دي خصوصا په دې موضوع باندې چې کله د قادیانیت خباست شروع وو دغه دواړه کتابونه ځان د پاره واغله اگر چې پویدل په لیک مشکل دي صحیح پویدل په لیک مشکل دي ما مولا د رقیب صاحب لاړ کشتان هغه لاړو هغه ته مې یو مضمون را لېږلی دی چې ختم نبوت په نصوصو او په اجماع باندې ثبوت دا خو بلا علماء په کتاب لیکلی دی نو ورته یو مضمون ولیکه چې ختم نبوت یا پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دا عقلی او منطقی دی چې دی خاتم النبیین دی څه دا عقلی او منطقی دی نو ما ورته هغه مضمون شایع کړه چې دا عقلا او منطقا په خلک پوه شي پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی نو بهر تقدیر عرض مې کول تاسو خدمت کې چې امام العصر رحمت الله علیه دا هغه په حکم دوه کتابونه د هغه تعلیماتو نه مرتب شوي دي یو توی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح التصریح بما تواتر فی نزول المسیح او دویم دی څه شی دی ما خو تاسو ته ویلي تاسو دا کرخو مولیان به نه جوړېږئ ذهن لږ وسیع کئ عقیدة الاسلام فی حیات عیسی علیه السلام عقیدة الاسلام فی حیات عیسی علیه السلام عربی دنیا کې دا دواړه کتابونه ډېر لوی شهرت لري د عقیدې په باب باندې شام یو لوی عالم لوی حنفي او مستند عالم چې په عرب دنیا کې دا ډېر لوی مقام و شیخ عبدالفتاح ابو غده هغه دې دواړو باندې حواشي کړي دي او تخریج ولا کړی دی نو زه لاړم دې عرب دنیا کې یو ملک ته نو زه لګیا وم بیا ما کتاب راته میلاو شه صحیح شو کتاب راته میلاو شه تصریح بما تواتر فی نزول المسیح صحیح بتحقیق و دراسه من شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمۃ اللہ علیہ بہر تقدیر عرض میں کو رتا سے خدمت کی زان کے وسع نظری پیدا کی جک دنیا نے یو گلوبل ویلج جوڑ شوی دے پورا دنیا یو کلے دے اس پورا دنیا یو کلے دے تو خوا مونگا او جلسہ ہم دیو بل نہ لری جی جلسہ تب ہم تنو سے انتظام بم کو چ سنگ بزو کلے بزو لو منصوبہ بو جلسہ تب بزو